NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 15 december. Het Franse elftal maakt een einde aan de Marokkaanse WK-droom. Toch overheerst bij veel Marokkanen de trots. Er waren ook ongeregeldheden na de wedstrijd. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De uitschakeling van het Marokkaanse elftal op het WK voetbal heeft tot onrust geleid in binnen- en buitenland. In de Franse stad Montpellier is een jongen van 14 overleden nadat hij door een auto werd overreden. De jongen stond in een groep die de auto aanviel waaruit een Franse vlag stak. De automobilist sloeg op de vlucht en reed met hoge snelheid op meerdere mensen in. De bestuurder is nog niet gevonden. In Nederland gingen ook supporters de straat op na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk. In verschillende steden heeft de politie mensen opgepakt, vooral voor het afsteken van vuurwerk of belediging. Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor een prijsplafond op energie. Dat werd duidelijk in een debat met minister Jetten dat tot diep in de nacht duurde. Het prijsplafond gaat op 1 januari in, maar er was in de Kamer nog veel onduidelijkheid over. Zo vragen partijen zich af of energiebedrijven geen extra winst maken met belastinggeld. Toch ziet de Kamer liever een prijsplafond met gebreken dan helemaal geen plafond. Het plan om de energierekening per 1 januari laag te houden kost zo'n 23,5 miljard euro. Voormalig topjurist bij de Belastingdienst Sandra Palmen-Slangen overwoog naar buiten te treden over de toeslagenaffaire, jaren voordat de zaak aan het licht kwam, zei ze in Met het oog op morgen. De fiscus deed niets met haar alarmerende advies over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag. Ze sprak uiteindelijk niet omdat ze bang was dat ze zelf het probleem zou worden. Het advies, bekend als het memo Palmen, werd genegeerd en verdween. Het is volgens haar niet duidelijk of dat met opzet was. Deli Blind vertrekt bij Ajax. De verdediger die net terug is van het WK in Qatar mag na 4,5 jaar transfervrij zijn club verlaten. De leiding heeft met zijn verzoek ingestemd voor zijn bewezen diensten. En daarmee was de wedstrijd tegen Emmen waarschijnlijk Blinds laatste duel in het Ajax-shirt. In het Friese Burgum is gisteravond de eerste marathon op natuurijs van het schaatsseizoen verreden. Bij de vrouwen won Maaike Verwij. Gary Hekman was daarna de snelste bij de mannen. Het weer, het KNMI heeft tot morgen code geel afgegeven voor gladheid. Vanochtend is er ook kans op een winterse bui. In de rest van het land schijnt af en toe de zon met temperaturen rond het vriespunt. Het NOS Radio 1-journaal. Ook in Nederland leefde de Marokkaanse gemeenschap intens mee met de nationale voetbalploeg die in de halve finale van het WK verloor van Frankrijk. In een hotel in Bad Hoeverdorp kwamen 500 Marokkanen samen op initiatief van cabaretier Najib Amhali. Gepassioneerd moedigde zij de leeuwen van de Atlas aan. Een reportage van Edwin Cornelissen. Het is een enorme feestzaal in Bad Hoeverdorp waar 500-600 mensen naar binnen zijn gekomen. Zitten allemaal op stoeltjes. Terwijl de muzikale omlijsting wordt verzorgd door cabaretier Najib Amhali. Die heeft allemaal instrumenten meegenomen. Dat is meer om het publiek straks op te zwepen tijdens de wedstrijd. Want we merken gewoon dat ze in die spanning zitten. Maar als we gewoon het publiek opzwepen, dan hebben wij het idee dat we ze daar op het veld helpen. Wat bespeur je zo rondom die mensen hier? Hoe groot is de spanning, de hunkering vandaag? Ja, de spanning is enorm, de hunkering is enorm. We hadden wel 4, 5 van dit soort zalen kunnen vullen. Als dan de ploegen het veld op zijn gekomen en het Franse volkslied klinkt, is er gefluit. Maar dan komt het volkslied van Marokko. Hoe is het met de spanning zo vlak voor de wedstrijd? Geen spanning. Geen spanning. We gaan hem winnen. Ja? 100%. Geen twijfels? Geen twijfels. En dan valt het toch even stil in Bad Hoeverdorp op het moment dat Frankrijk scoort. Zie ik mensen met de handen geheven van wat overkomt ons nu. Een vroege achterstand. En dan veert iedereen op, zo op slag van rust. Maar staat Marokko nog steeds met 1-0 achter. Dat ziet ook oud-doelman Khalid Sinou. Ik denk dat er veel spanning was. Maar goed, als je dan ziet dat ze dan heel snel het doelpunt tegenkrijgen. Ja, dan schrikt de menigte wel. Ik niet, ga ik je vertellen. Oh, jij niet? Nee. Mijn voorspelling was 1-1. Ja? Dus ik heb gezegd eerst zelf 1-0 Frankrijk. En dan heel diep in de tweede helft maken wij de 1-1. Dus 1-1, dat staat nog steeds. En dan strafschoppen, wat wordt het? Ja, 1-1 en dan verlenging blijft gewoon staan. En dan strafschoppen gaan we door. Oh, nou ja, Najib die zorgt er weer voor de muziek, hoor. Ja, je hoort het, hè. Echt Arabisch, hè. Heerlijk, hoor. Goeie sfeer. Probeert de moraal een beetje hoog te houden. Jazeker. Ja, tuurlijk. Er is nog niks aan de hand. Nee, het kan nog altijd. Het kan nog allemaal. Ik heb ook wel het idee dat iedereen er nog eens even goed voor gaat zitten hier. Ja, mensen denken van, hey, dit komt goed. Ja. Ja, mooi. Nou, laat hem maar even door. Jazeker. En dan zo'n 10 minuten voor tijd valt het weer stil in Battenverdorp. Als Frankrijk de 2-0 maakt, ja, dan is het natuurlijk over en sluit. Niks van de hoop, mensen. Het kan altijd nog, hè? En dan zit het erop en klinkt er in de zaal respectvol applaus. Mensen verlaten met een opgeheven hoofd het pand. Najib Amali blijft nog even als een van de initiatiefnemers en wordt bedankt. Hey broer. Graag gedaan. En Najib, ik zie je na afloop de omhelzingen. En wat is nou het gevoel wat overheerst? Nou, toch wel. Niet verdrietig, hoe zeg je dat? Teleurgesteld is ook een raar ding. Misschien ergens ook een soort van berusting? Of? Ja, het is klaar. We weten van, we gaan niet naar de finale. We gaan voor de derde en de vierde plaats. Is ook goed. Maar heel eerlijk gezegd, daar gaat het om. Het gaat om die finale. Wie wordt nummer 1 van de wereld? Maar dat zal zo ver zijn gekomen. En ja, dat doet me gewoon heel goed. Ik ben heel trots op die jongens, ook die jongens die ik ken. Zo is het. Ik hoorde Sinou zojuist en die zei van ja, maar dit is zo belangrijk voor die Marokkaanse gemeenschap, ook in Nederland, hè? Ja, absoluut, weet je wel. De trots en ze kunnen zien, weet je wel, we kunnen ver komen op wereldniveau. En dat doet ook goed voor het moraal, weet je wel. Dat jongeren dat zien. Weet je, mijn kinderen waren al, dat Marokko het zo goed deed. Ja, van Mbappé, waar ze heel fan van waren, was het gelijk weg. Het was Hakimi. Ja. Maar nog steeds. Ik denk dat als ik morgen weer zeg, Mbappé, ja papa, die is wel heel goed. Nou, je hebt getrommeld, je hebt meegeleefd met al die mensen hier. Ik hoorde flesjes rinkelen op de achtergrond. Nu moet je nog even opruimen. Nu gaan we opruimen. Er zit statiegeld op, dus ik ga eens even kijken wat ik vandaag kan verdienen. Een reportage vanuit een hotel dus in Badhoevedorp. NPO Radio. 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. Verschillende burgemeesters kwamen aan het woord bij Nieuwsuur. Het ging over de overvaltactiek van het COA. De organisatie is dringend op zoek naar opvanglocaties voor asielzoekers en gebruikt steeds vaker hotels. Overleg met de lokale burgemeester schiet er te vaak bij in. Ze worden overrompeld en voor het blok gezegd, zetten ze. Voor het blok gezet, zeggen ze. Daan Prevot, burgemeester van Valkenburg, kreeg kort van tevoren een berichtje. Met de mededeling, beste burgemeester, we hebben een hotel verworven in uw gemeente. En over 2 dagen komen er 2 bussen met 100 vluchtelingen aan in uw gemeente. De burgemeesters zijn bang dat er op deze manier ophef over de plaatsing van asielzoekers ontstaat. Het draagvlak is gewoon goed. Alleen je moet er wel voor zorgen dat draagvlak ook goed blijft. En het risico is natuurlijk groot dat als je gewoon mensen gaat dumpen, dat er dan wel nare vragen komen en nare gevoelens bij ontstaan. En dat willen we juist niet. Topambtenaar Sandra Palme deed in Met het oog op morgen een boekje open over het cruciale memo dat ze in 2017 schreef. Toen al kaarten ze de problemen bij de Belastingdienst aan die leidden tot de toeslagenaffaire. Mijn voornaamste punt was dat er een stopzetting had plaatsgevonden gedurende een lopend toeslagjaar op basis van een onjuiste rechtsgrond. Dit had desastreuze gevolgen. Het punt was namelijk dat door dit bewuste artikel te gebruiken, mensen heel veel rechtsbescherming onthielden. Mm-hmm. Dus in plaats van dat ze nog een keer op gesprek konden komen, dat ze goed uitleg kregen wat er aan de hand was, dat ze vooraf een waarschuwing kregen, gebeurde dat allemaal niet. En ze was in de volle overtuiging dat er gevolg aan het advies zou worden gegeven. Daar was ik zeker van uitgegaan. Dat was ook, ik ben natuurlijk jarenlang werkzaam bij de Belastingdienst. En daarvoor had ik heel wat jaren bij de Blauwe Belastingdienst gewerkt. En daar had ik ook niet anders meegemaakt dan dat mijn adviezen opgevolgd werden. Ja. Dus daar ging ik op dat moment ook van uit. Personeel bij het Amsterdamse warehuis Bijenkorf voert actie tegen de lage lonen. Medewerkers Aileen Fakili en Bonnie Rietveld vertelden erover in Op 1. Nou, ik heb gewoon collega's die fulltime werken, die moeten ook een gezin onderhouden. Dat is onmogelijk met dit salaris, echt onmogelijk. Die moeten gewoon, aan het eind van de maand moeten ze bij familie bedelen of geld lenen. om rond te komen. Geld lenen? Om... Ja, geld lenen. Als je fulltime werkt? Ja, ja, dat gaat niet. Zeker dat hoor je ook? Ik? Ja, nou, mijn familie is me zat, hoor, allang. Volgens FNV-bestuurder Linda Vermeulen maken medewerkers van de Ethos, Kruidvat, HEMA en Holland & Barrett in de Amsterdamse winkelstraten zich ook op om actie te voeren. Want wat bij de Bijkorf gebeurt is geen uitzondering, zei Vermeulen. Bij de Bijkorf is ook aan de hand wat eigenlijk in heel Nederland een heel groot probleem is. Hè. Dat was afgelopen week in het nieuws. De rekenmeesters van het CPB zeiden dat ook. Er gaat een steeds groter deel van wat wij met elkaar verdienen naar aandeelhouders. En een steeds kleiner deel naar werknemers. Ja. Dus aandeelhouders worden slapend rijk. En de mensen die het werk doen werkend arm. En je merkt gewoon dat heel veel mensen dat zat zijn. En zeggen, er moet iets gebeuren. En dus gaan jullie staken. En dus gaan wij door met staken. En dat was gisteravond op Radio en TV. Started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt. And the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Learning to Fly van Tom Petty en de Heartbreakers. Suriname dreigt de slavernij-excuses van het kabinet te weigeren. Vanuit het Surinaamse parlement klinkt vlak voor het last-minute-bezoek van vicepremier Sigrid Kaag aan Suriname felle kritiek op de Nederlandse aanpak. Daarover schrijft de Telegraaf. Volgens de fractieleider van de regeringspartij NDP doet Nederland aan verdeel en heers. En het steekt meerdere Surinaamse politieke partijen dat er wel wordt gesproken met belangenorganisaties, maar niet met regering en parlement. Een ruime meerderheid van het Surinaamse parlement wijst op deze manier de Nederlandse excuses van komende maandag niet te accepteren. Vrede voor de wereld, onvrede in het Vredespaleis. Dat is een kop op de voorpagina van NRC. In het Vredespaleis in Den Haag, met onder meer het internationaal gerechtshof van de VN, is een sluimerend conflict tot uitbarsting gekomen, schrijft de krant. De directeur van de Carnegie Stichting, die het paleis beheert, is recent opgestapt na een erg kritisch rapport over zijn autoritaire stijl van leiding geven. Zo zeggen medewerkers dat deze directeur Erik de Baats slecht naar kritiek luistert en ruzie maakt. Hij zou schreeuwen in vergaderingen waarbij een ondergeschikte een keer moest huilen. Soms sloeg hij ook hard op tafel. Het was een rotsfeer, vertelt een medewerker van de Carnegie Stichting in NRC. Erik de Baats zegt in een reactie dat hij niet wil ingaan op roddels. De economische ongelijkheid tussen regio's in Nederland groeit, waarschuwt de Rabobank in een rapport waar het AD over schrijft. Waar sterkere gebieden verder doorgroeien, denk aan technologieregio Brainport Eindhoven en Groot-Amsterdam, zakken gebieden die al achterblijven verder weg. En dat speelt onder meer in het noorden van het land. Voor volgend jaar gaat de Rabobank uit van een landelijke economische groei van 0,6%. En ook daarbij zijn de verschillen tussen de regio's weer groot. Vooral gebieden waar de sectoren industrie en handel oververtegenwoordigd zijn, krijgen het zwaar, denkt de bank. En dan gaat het onder meer om de gebieden rond Alkmaar, Leiden en de regio's Drenthe en Friesland. Een pleidooi tegen de reclame staat voor op Trouw. Een pleidooi dat verderop in de krant komt van Paul Terheijnen, die het boek Genoeg van reclame schreef. En dat terwijl Terheijnen zelf ooit een reclamebureau had en zich er toen absoluut niet van bewust was hoe irritant dat kan zijn. Inmiddels is hij tot inkeer gekomen en zegt hij tegen de krant: reclame en marketing zetten aan tot consumentisme en verspilling. Het is slecht voor de planeet en ook slecht voor onszelf. Reclame verpest de openbare ruimte, geeft mensen een negatief zelfbeeld, zet jongeren aan tot gokken en zo kan ik nog wel even doorgaan. Dus een reclameman die behoorlijk tot de inkeer is gekomen. Als het aan Terheijnen ligt, is de politiek aan zet. En wat hem betreft horen we ook bijvoorbeeld op deze zender geen sterblokken meer. Want volgens hem moet Den Haag beginnen met een reclamevrije publieke omroep. Het is 16 minuten over 6. In Peru is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds president Pedro Castillo begin december uit zijn ambt werd gezet, is het er onrustig. En bij demonstraties zijn doden gevallen. De onrust in het land vraagt volgens de Peruaanse minister van Defensie nu om een krachtig antwoord van de regering. Latijns-Amerika-correspondent Boris van der Spek vanuit Chili. Is die noodtoestand dan dat krachtige antwoord? Nou, dat moeten we zien in de komende tijd. Die noodtoestand die is in elk geval afgekondigd. Wat kort gezegd betekent dat het leger de straat op wordt gestuurd om de politie bij te staan. Die protesten, die onrust de kop in te drukken. Die militairen waren er al op een bepaald aantal plekken. Bij het vliegveld, bij een aantal snelwegen. Maar nu krijgen ze nog veel meer mogelijkheden. Mensen mogen ook niet meer zomaar door het land reizen. Wat nu zo vlak voor kerst voor behoorlijke problemen kan gaan zorgen. En de politie krijgt ook nog eens meer mogelijkheden om bijvoorbeeld huizen te bezoeken of huizen in te vallen zonder gerechtelijk bevel. Mogelijk wordt er nog een avondklok ingezet. Dus toch een behoorlijke zware ingreep om de rust in het land te doen herstellen. Nou, de noodtoestand is inderdaad behoorlijk zwaar. Had de regering in Peru geen andere methode om die onrust onder de duim te krijgen? Nou, het is de afgelopen dagen wel heel onrustig geweest in Peru. Met name in de plekken waar Castillo echt een groot aanhang heeft. Hè. De armere steden in het land, Ica, Cusco, Arequipa. Dat zijn echt de armere steden waar zijn aanhang groot was. Daar wordt echt zwaar gedemonstreerd. Daar worden winkels geplunderd, daar worden wegen geblokkeerd. En daar is de situatie moeilijk onder controle te krijgen. Daar zijn ook dus echt die doden gevallen die je al noemde. Dus dit is op zich een logische ingreep. Maar de vraag is of het gaat helpen. Is die al ingegaan, de noodtoestand? Ja, de noodtoestand is al ingegaan, maar het is nog wel iets te vroeg om te zeggen of het echt effect heeft gehad. Zeker omdat er nog steeds op veel plekken wordt gedemonstreerd. En er zijn zelfs mensen op bepaalde plekken in het land, en dus met name in die regio's die ik noemde, hè, de inheemse regio's, de arme regio's, waar wordt gezegd dat de wapens opgenomen moeten worden tegen de huidige politieke elite in het land, wat eigenlijk allemaal in Lima in de hoofdstad zit. Dus het kan de komende dagen nog best wel een stuk meer uit de hand gaan lopen eigenlijk dan het nu al is. Zeker omdat de huidige protestbeweging in Peru, dat is niet één beweging. Dat zijn niet alleen de aanhangers van Castillo. Daar zitten linkse bewegingen tussen, dus de inheemse mensen, maar ook echt echt extremistische politieke bewegingen en zelfs drugskartels. Dus het is best wel een explosieve mix. En die noodtoestand, dat is een zware maatregel. Maar de vraag is maar of dat de rust gaat doen terugbrengen. Ja. Nou heeft de nieuwe president Boluarte opnieuw de verkiezingen vervolgd. Eerst zei ze van 2026 naar 2024. Gisteren zei ze, volgend jaar mogen jullie naar de stembus. Wat is de reden dat ze die nieuwe vervolging heeft ingesteld? Nou, eigenlijk vanaf het moment dat Boluarte is aangetreden, dus op de dag dat Castillo is afgezet, staat ze onder zware druk. Zowel onder de druk van de oppositie als de aanhangers van Castillo. De oppositie die wil nieuwe verkiezingen zo snel mogelijk. Die ruikt een kans omdat er natuurlijk een enorme politieke chaos is ontstaan onder Castillo, waar zij munt uit hopen aan. Terwijl de partij van Castillo denkt, nou, wij kunnen nu verkiezingen winnen omdat er zo'n enorme woede tegen de politieke elite in Peru is. Dus beide kampen willen zo snel mogelijk verkiezingen. En Boluarte, ja, die staat er een beetje tussenin. En zij wilde inderdaad eerst haar termijn volmaken. Maar nu brengt ze die verkiezingen steeds meer naar voren. Dus ja, dit is eigenlijk een van de weinige keuzes die ze had. Dit moest ze wel doen. Tegen de oud-president Castillo dus zijn intussen 18 maanden gevangenisstraf geëist. Hoe kwamen de aanklagers tot die eis? Ja, dat is niet echt een eis van de aanklagers. Dat is meer een voorarrest, een enorm lang voorarrest, dat wel, van 18 maanden. Want ja, Castillo is aangeklaagd voor rebellie. Hij wilde dus het parlement ontbinden. Hij is vervolgens afgezet en hij zou de grondwet daarbij aan zijn laars gelapt hebben eigenlijk. Er lopen ook nog onderzoeken naar corruptie tegen hem. Dus ja, er worden gewoon nog heel veel onderzoeken naar hem gedaan. Vandaar dat hij in voorarrest blijft zitten. Hij had ook politiek asiel aangevraagd in Mexico. Maar hij moet gewoon in de gevangenis blijven. Latijns Amerika-correspondent Boris van der Spek. Het ijs was met 3 centimeter dik genoeg voor de eerste marathon van deze winter op natuurijs. In Burgum, in Friesland. En dan gaan we kijken, dan gaat dat startschot komen, dames. Let op. En het is een hele mooie knal. En we hebben geen duif geraakt, dus het komt helemaal goed. 70 ronden te rijden. Het startschot was dat voor de vrouwen die 70 rondjes van 400 meter rijden. Schaatsers uit alle hoeken van Nederland zijn ze hier naar Burgum gekomen om mee te doen aan die eerste marathon op natuurijs. De sfeer is goed en ja, het ijs ligt er niet heel best bij, denk ik, maar daar komen we wel overheen. Nee, wat mankeert eraan? Ik denk een beetje hobbelig en misschien een paar scheurtjes, maar ja, daar heeft iedereen last van. Van welke club bent u? Wij komen uit West-Friesland, IJsbaan Horen. Hoe is het voor jullie om hier nu te beginnen in Burgum of all places? Nou, superleuk. Ik denk dat het sowieso mooi is dat zo'n marathon voor het eerst in Friesland wordt georganiseerd. Dat voelt toch net iets echter, hè? Dus dat is hartstikke mooi. En dan neem je de hobbeltjes maar op de koop toe. Ja, zeker waar. Het is natuurlijk al een hele mooie ervaring om hier te mogen rijden. Dus we gaan ons best doen. Ja, en terwijl de vrouwen al aan hun rondes begonnen zijn, hebben de heren nog een uur de tijd om zich een beetje op te warmen, klaar te maken voor de wedstrijd. En sommigen die doen dat binnen en dan niet op de schaats, maar op de fiets. Ja, dat klopt. Is dat een ideale warming-up voor een marathon op de schaats? Ja, dat is een beetje persoonsafhankelijk, maar voor mij werkt dit het best. Dus, ja. Ik kom uit Friesland, dus dan kan dat mooi. Hoe is het voor u als Fries om hier in Burgum te kunnen schaatsen? Ja, natuurlijk hartstikke mooi. Het is super met al dat publiek om een thuiswedstrijd te hebben. Veel bekenden, vrienden en familie langs de lijn. Ga even naar uw collega. Zeg, ik hoor dat het wel een beetje bobbelig is, het ijs. Ja, ik zag het, ja. Ja? Maar ja, heeft iedereen last van. Dus natuurijs is nooit zo vlak als ijs van Tielf bijvoorbeeld. Vind je het leuk dat het in Burgum is? Ja. Ja, ik kom zelf uit Zeeland, dus het is een eindje weg, maar... Hebben ze geen ijs, denk ik, hè? Hebben ze geen ijs. Als ze maar kunnen schaatsen, alles mooi. En? Is het wat? Ja, het is leuk hier. Ja? Ja, hoor. Ik ben zelf de hele dag in Noord-Laren geweest. Dus daar ging het dan niet door. Daar hadden ze dit ook wel graag gewild. Ja, dat hadden ze heel graag gewild. Maar ja, ene kant wel 3 centimeter ijs en aan de andere kant 2 centimeter. Wat vind jij ervan? Vind je het leuk? Ik vind het echt superleuk. Ja? Het is gewoon mijn lievelingssport op tv. En ik hou van schaatsen. Ja. En dan zie je ze nou hier zo heel hard voorbij komen. Hoe is dat voor jou? Ja, super gaaf. Ja? Op tv lijkt het dat ze best langzaam gaan, maar als ze in echt lijkt het echt hard. Oeh, daar ging er een tegen de kant aan. Ze schaatsen gelukkig wel verder. Ja, gelukkig wel. Geniet u ervan? Heel erg. Ja, ja, leuk. Sfeerproeven hier. Ja. Bent u uit het dorp? Nee, ik kom bij Drachten vandaan. Okay. Uit Borenbergen. In ieder geval een provinciegenoot. U bent van het dorp? Zij is wel van het dorp. Ja? Nou, die durft niet te praten. Nee. Het zijn heel verlegen mensen, die burgers. Ja, ja. Hè? Ja, joh. Ja, heel bescheiden ook. Ja. Vind ik wel. Nou, dat was natuurlijk een grapje over de burgemeesters, want die zijn helemaal niet zo verlegen en bescheiden. Ze zijn hartstikke trots. Ik heb er een flink aantal gesproken die hier al sinds de middag hebben rondgehangen rond de schaatsbaan. Foto's maken. Echt een belevenis voor de mensen hier op het dorp dat hun schaatsclub nu die eerste marathon op natuurijs mag organiseren. Het was een feestje in Burgum. Verslaggever Mark Robin Visser in Burgum dus bij die eerste marathon op natuurijs. Bij de vrouwen kwam na 70 ronden Maaike Verweij als eerste over de finish. Bij de mannen won na 100 ronden Gary Heckman. Gisteren beloofde ik dat ik kerstplaten draai rond dit tijdstip. Morgen een gouden ouwe, vandaag een moderne. Ik kende hem nog niet, maar ik hoorde hem bij Fleur Wallenburg in de Nieuws & Co. Zij had er de kerstboom bij opgetuigd. Kacey Musgraves en Leon Bridges met Present Without a Bow. En wat ik dan zo knap vind, je hoort meteen, dit is een kerstplaat. Ooh. Present Without a Bow van Casey Musgraves en Liam Bridges. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Marokko-supporters zijn na de uitschakeling op het WK voetbal opnieuw de straat opgegaan. Dat verliep grotendeels gemoedelijk, maar op sommige plekken moest de politie ingrijpen. In Frankrijk waren er ernstige confrontaties tussen de politie en Franse en Marokkaanse supporters. Een jongen van 14 overleed in Montpellier na een aanrijding. Volgens werkgeversorganisaties zijn er grote verschillen in loonsverhogingen. Bijvoorbeeld medewerkers in de dierentuinen bij de GGZ en visverkopers gaan de komend jaar financieel mogelijk verder op achteruit. In deze sectoren is een relatief lage loonsverhoging afgesproken. Het CDA wil dat er beter toezicht komt op de filmsets in de Nederlandse porno-industrie. Uit een groot onderzoek in Frankrijk bleek dat er vaak sprake was van geweld en misbruik. Jonge vrouwen werden de porno-industrie ingelokt en kregen daar te maken met dwang, mishandeling en verkrachting. Het CDA denkt dat dat in Nederland niet anders is. En in de haven van Vlissingen heeft de douane bijna 1300 kilo cocaïne gevonden. De drugs kwamen uit Ecuador en hadden een straatwaarde van 95 miljoen euro. Ze waren verzonden naar een Zeeuws bedrijf dat volgens het OM niets met de cocaïne te maken heeft. Het weer vandaag is het wisselend bewolkt. Vooral in het noordwesten en noorden is er kans op een winterse bui. Het KNMI heeft tot morgen code geel afgegeven voor gladheid. En de temperatuur komt vandaag rond of net boven het vriespunt uit. Er is verkeersinformatie. Robert Vriezen, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Er is nog niet zo heel veel aan de hand op de weg, maar in de kustgebieden moet je wel oppassen, hoor, want het kan lokaal flink glad zijn. Er zijn gisteravond wat ijzelbuien gevallen en ook de bevriezing van natte weggedeelten. Daardoor kan gladheid ontstaan. Viel op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoeterwoudendorp, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En een ongeluk op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij de afrit Havens, 5700, 10 minuten vertraging omdat de rechterrijstrook daar dicht is. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Wordt Bosnië het volgende front in Europa? Oekraïne heeft een nieuwe oorlog in Bosnië slechts uitgesteld, vrezen ze hier. Bram Vermeulen ziet een smeulend conflict waar Poetin graag een lont in steekt. Vanavond, 21:15, VPRO NPO 2, Frontlinie. Alle kinderen moeten in 2030 les krijgen van een bevoegde leraar. Dat is de inzet van een manifest van de Algemene Onderwijsbond, Ouders en Onderwijs en Defence for Children, waar ze mee komen op de dag dat de Tweede Kamer debatteert over het lerarentekort. Thijs Rovers van de Algemene Onderwijsbond, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat lijkt eigenlijk een vrij logische eis, les krijgen van een bevoegde leraar. Ja, ik heb ook wel de reacties gekregen, ja, waarom nu niet? Blijkt toch wel dat mensen niet helemaal op de hoogte zijn, of in ieder geval niet alle mensen op de hoogte zijn van de tekorten die er nu al zijn. Ja, maar de tekorten zijn zo groot dat we weten dat we het niet in 2-3 jaar opgelost krijgen. Dus we nemen bewust even een langere periode, omdat het wel een haalbaar doel moet zijn. Dus daarom pas in 2030. En heeft u dan ook ideeën over hoe het kan worden opgelost? Ja, we zijn natuurlijk hier niet pas sinds gisteren mee begonnen. Het is een enorm groot probleem. En deze minister die er nu zit, die is ook echt wel hard bezig. Dat moeten we ook echt zeggen. Maar we zijn pas sinds begin dit jaar echt begonnen. En dat bedoel ik we, eigenlijk de hele maatschappij. Dus zowel overheid, werkgevers, werknemers zijn we begonnen. Maar er zijn nog wel wat dingen die we kunnen doen. Zo ontbreekt er nog altijd een langetermijnplan. Hè? Daarom zeggen wij ook 2030. Laten we eerst eens een doel stellen. Waar willen we nu naartoe werken? En dat doel, dat is op de lange termijn nog niet bij iedereen helder. Dus daar willen we eigenlijk gewoon een hard ja op van zowel de minister, maar ook eigenlijk alle andere partijen in Nederland. Ja, daarna kun je dus denken, wat kun je dan gaan doen? We hebben twee routes. Dus je kan mensen meer het vak in krijgen. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan een HAVO-profiel voor een lerarenopleiding, of een nog betere aansluiting van die lerarenopleiding op de praktijk. Maar het helpt ook als je natuurlijk geen mensen kwijtraakt. Dus we kijken ook naar die andere kant. Hoe hou je mensen binnen? Dus mensen die al in het vak zitten, en dat doe je bijvoorbeeld door de werkdruk te verminderen. Kleinere klassen, meer tijd om je lessen goed voor te bereiden en te evalueren. Nou, dat zijn van die zaken waar we nog goed naar moeten gaan kijken. Maar ja, er is niet één touwtje waar je aan kan trekken waardoor het probleem is opgelost. Het zullen echt veel touwtjes moeten zijn waar we met heel veel mensen tegelijk aan moeten gaan trekken. Ja, want het kabinet heeft natuurlijk wel al extra geld uitgetrokken voor het onderwijs. Maar nu moet je nog bepalen waar dat geld dan voor ingezet wordt. Nee, dat geld is al op. Kijk, er was natuurlijk heel lang geen goed beleid op onderwijs. Dat moeten we ook gewoon concluderen. Er is 20 jaar lang eigenlijk veel te weinig gedaan voor die hele publieke sector. Nou, hebben we gelukkig een kabinet en een minister die heel voortvarend te werk gaan. Daar zijn we heel blij mee. En die hebben inderdaad voor extra investeringen gezorgd. Die hebben het ook hoog op de agenda gezet. Maar het hangt dus wel af van één kabinet. En dat vind ik zorgwekkend. Daarom zeggen we juist ook over deze periode heen willen we ook doorgaan met deze plannen. Daarom hebben we 2030 genomen. Mocht deze minister geen tweede termijn krijgen of een totaal ander kabinet straks zitten, dat we in ieder geval deze afspraak met elkaar nu alvast gaan maken. En dan zijn we daar niet van afhankelijk. Hoeveel leerlingen krijgen op dit moment eigenlijk les van een leraar die daar helemaal niet toe bevoegd is? Ja, dat is dus echt zorgwekkend. We weten die exacte cijfers weten we nog niet eens, want we weten alleen hoeveel vacatures er zijn. Maar er worden natuurlijk al heel veel lessen onbevoegd gegeven. Maar stel, als je die zal op gaan vullen, dan heb je het ongeveer 12.000, het zijn 10.000 FTE's, dat betekent 12.000 mensen, een beetje technisch verhaal. Maar ja, dat moet je keer 25 doen. En dat geeft ongeveer weer... Hoezo moet je dat keer 25 doen? Zoveel kinderen zitten er gemiddeld genomen in een klas. Oh, zo bedoelt u, ja? Ja, dus u vroeg het aantal kinderen. Nou, ja, dan heeft u ongeveer een idee van hoe groot het probleem is. Ja. Dus het is echt wel een immens probleem. En dat, daar moeten we ons wel van bewust zijn. Dat gebeurt nu ook al in die klas. Hè. Het is niet iets waar we naartoe gaan werken. Het is het tekort wat we nu al hebben. Dus dat gebeurt dagelijks in onze scholen met onze kinderen. Ja, dat vinden we echt verschrikkelijk. En wat ziet u dan in de praktijk gebeuren? Nou, je hoort het ook in de kranten en je leest in de kranten, je hoort het op televisie. Het zijn vierdaagse schoolweken bijvoorbeeld. Veel uitval op de middelbare school, veel tussenuren. Weinig vakken die helemaal niet meer gegeven worden op de middelbare school. Nou, je ziet dat er in het primair onderwijs heel veel onbevoegden nu voor de klas worden gezet. Dat zijn mensen die niet bevoegd zijn om les te gaan geven, maar bijvoorbeeld wel een assistentenopleiding hebben gedaan. Dat is fijn voor de opvang, maar het is natuurlijk niet het onderwijs dat we onze kinderen gunnen. Dat moet gebeuren door echte meesters en juffen, door leraren. En dat zien we steeds minder plaatsvinden. Thijs Rovers van de Algemene Onderwijsbond, dank u wel. Ja, minister Wiersma wil dat leraartekort onder meer aanpakken door betere regionale samenwerking. Scholen beconcurreren elkaar dan niet, maar helpen elkaar juist. Een van de regio's waar dat al gebeurt is Zeeland. Pim van Kampen, voorzitter van de coöperatie Primair Onderwijs Zeeland. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe wordt er samengewerkt? Ja, kijk, ik wil even heel kort inlichten. Wat ik net Thijs hoorde zeggen, dat herkennen wij. Wij hebben dat jaren geleden eigenlijk al zien aankomen. En wij zijn natuurlijk een kleine provincie wat inwoneraantal betreft. 400.000 mensen. Maar wij zijn 1/57ste deel van Nederland. En als je van Bruinissen naar Sluis rijdt, is 100 kilometer. Wij hebben jaren geleden al zien aankomen dat personeelstekort ook in Zeeland zou gaan plaatsvinden. We wisten hoeveel mensen hier op de PABO of studenten er per jaar afstuderen en die in Zeeland willen werken. En we hebben gekeken van hoeveel mensen gaan er met pensioen. Dus een aantal jaren geleden hebben wij de koppen bij elkaar gestoken. En dat moet ik zeggen, dat is primair onderwijs, voortgezet, middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Hebben we met de vier kolommen gezegd, wij moeten het samen doen. Wij zijn klein, dus we zullen samen moeten kijken hoe kunnen we elkaar ondersteunen. Dat hebben we ook gedaan in goede tijden dat er nog te veel personeel was, dat we zeggen bij elkaar, hoe kunnen we elkaar helpen, dat als je te veel personeel hebt, dat we dat van elkaar opvangen. Maar ook bij te weinig personeel, hoe houden we mensen binnen? Hoe zorgen we met z'n allen ervoor, of nou een leerling is of een student, dat hij het goed naar zijn zin heeft in zijn werk en dat we die behouden? En daar hebben we door samenwerken, door HRM-netwerken bij elkaar te zetten, door kwaliteitsmedewerkers, ook als bestuurders samen kennissessies te doen, samen dingen uitwisselen. En het belangrijkste daarin is vertrouwen, elkaar goed kennen en verbinden. En kunt u een voorbeeld noemen van hoe er wordt samengewerkt? Ik... We hebben webinars, we hebben kennissessies waar we echt bij elkaar gaan zitten van hoe kunnen we dingen oppakken. We bekijken hoe we leren alles kunnen organiseren. En we hebben de website Lesgeven in Zeeland. Alle vacatures komen daar samen. Dat is een soort Zeeuwse vacaturebank die ook ondersteund wordt door de provincie Zeeland. En daarnaast hebben we daar ook de website De Zeeuwse Waaier. En wij hebben uiteraard ook al tekorten en soms onbevoegde mensen voor de klas. Of zoeken we naar andere oplossingen. En via die Zeeuwse Waaier kunnen organisaties die gerelateerd zijn aan het onderwijs hun aanbod presenteren en kunnen scholen erop inspelen. Dus zo proberen we alle mogelijke dingen te doen om mensen warm te maken om in het onderwijs te komen werken, maar ook om ze vast te houden. Ja, daar is het natuurlijk vooral ook op gericht. Mensen houden en mensen aantrekken. Maar die mensen houden, is dat zo lastig in Zeeland? Nou, als je ziet hoe mooi onze provincie is, dan is dat niet lastig natuurlijk. We hebben ook door de corona gezien dat de mensen, ook wij jonge mensen, langzaam naar Zeeland trekken. Om te zien dat je hier gewoon heel prettig ja, woont. Ja, werkt dat? Ziet u dat al, dat bijvoorbeeld bij de PABO in Vlissingen meer mensen zich aanmelden? We hebben dit jaar echt een toename van het aantal studenten bij de PABO. Echt meer dan andere jaren. En daar zijn we zeer verheugd over. En je moet ook zo kijken, die PABO, dat wordt straks samen opleiden. Dat doen we samen. Als PO, als primair onderwijsbesturen, nemen we onze verantwoordelijkheid en worden we betrokken in het lesprogramma. Zorgen we dat we die studenten goed begeleiden. Zijn opleidingsmentoren van de primair onderwijsbesturen gaan samen met docenten kijken wat is het beste voor studenten. En dat doen we ook met MBO. Samen met de ROC's proberen ook de opleidingen van onderwijsassistenten, van leerkrachtenondersteuners, noem maar op, zodanig samen op te pakken dat we één doel hebben, één visie, één missie. En ja, dat stralen we ook uit. En dat werkt gewoon. En niet bijvoorbeeld mensen bij elkaar wegkapen? Nee, dat moet je niet willen. We zijn mekaars collega. En uiteraard ben je soms mekaars concurrent, maar we proberen mekaars collega te zijn. We zijn open en transparant. Heel veel aan elkaar uitwisselen. Geen rare dingen doen van de een meer salaris geven op school dan de andere. Of meer stagevergoeding. Goede afspraken maken. En elkaar verbinden. En het onderwijs positief uitdragen. En dat helpt. Dank u wel, Pim van Kampen van Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De nieuwe maatregel om gezinsleden van statushouders pas naar Nederland te laten komen als ze een huis hebben, staat opnieuw ter discussie in de rechtszaal. In Breda kijkt voor het eerst een hogere rechter naar die maatregel uit de asieldeal die de asielinstroom tijdelijk moet inperken. Redacteur asielzaken Rolinde Hoorntje. Rolinde, ja, er was natuurlijk vorige week al een uitspraak. Toen kreeg een vrouw die haar familie naar Nederland wilde halen gelijk. Wat is er anders aan deze zaak? Ja, dat klopt. Kijk, de eerste rechter die naar deze nieuwe maatregel heeft gekeken, dat was de rechtbank in Haarlem. Maar dat was de voorzieningenrechter. En nu volgt er een uitspraak op beroep bij de gewone rechter. En dat weegt behoorlijk wat zwaarder dan een uitspraak bij de voorzieningenrechter. Zo'n voorzieningenrechter als in Haarlem, die maakt eigenlijk een inschatting van de kans van het bezwaar dat dan nog loopt bij de IND. En nu hebben beide partijen gezegd, zowel de IND als de statushouders die heeft gevraagd of ze familieleden mogen overkomen, we stemmen in met, we slaan bezwaar open, we gaan meteen naar de rechter toe. En die kijkt dan meer op een meer inhoudelijke en complete manier naar wat er eigenlijk voor ligt. Om wat voor zaak gaat het vandaag? Nou, de zaak draait om Mustafa, dat is een Turkse leraar. En die is vanwege zijn politieke opvattingen Turkije ontvlucht. En zijn vrouw en twee kinderen, dat is een meisje van 6 en een jongen van 1,5... die zijn dus achtergebleven in Turkije. Hij heeft al asiel aangevraagd in april 2021. Maar dan moeten zijn kinderen nog tot mei 2023 in Turkije blijven. En dan mogen ze pas langskomen op de ambassade. Want dat is nu het beleid. Je moet, als je de IND heeft gezegd tegen gezinsleden, jullie mogen komen, dan moeten ze dus nog 6 maanden wachten in het buitenland voor ze Nederland mogen inreizen. Of eerder als er een woning is. Maar dat lukt in praktijk bijna niet. En voor Mustafa, ja, die heeft dus bijvoorbeeld zijn jongste kind, 2 maanden oud was dat jongetje, toen heeft hij hem voor het laatst gezien. En straks is dat jongetje gewoon bijna 2. Hij zegt, ja, het is heel traumatiserend voor mijn kinderen. Dat dochtertje vraagt elke dag, ik wil alleen maar papa zien. En dan maakt ze ook heel erg zorgen over de veiligheid van van zijn gezin en van andere familieleden. Hij vindt het verschrikkelijk dat ze hier doorheen moeten gaan. Nou komt er, als er een uitspraak komt van de rechter, wat betekent die dan? In hoeverre moeten andere rechters zich daar dan ook weer aan houden? Nou kijk, het is nog steeds een uitspraak tussen twee partijen. Dat was eigenlijk ook al zo bij die vorige uitspraak in Haarlem. Maar het verschil is wel dat dit is dus een wat hogere rechter. Kijk, Van den Burg heeft ook gezegd na die vorige uitspraak: ik wil dat een hogere rechter zich eerst hierover buigt. En dat komt omdat lagere rechters meer rekening moeten houden met de uitspraak van hogere rechters dan die van op een gelijk niveau. In praktijk zullen ze dus deze uitspraak zeker wel als richtgevend gaan zien. Ze mogen er wel gemotiveerd van afwijken. Maar ik had bijvoorbeeld de voorzitter van de Vereniging voor Asieladvocaten aan de lijn. En die dacht niet dat de rechters dat snel zullen doen. Want zo'n uitspraak op beroep, zoals ik al zei, dat weegt echt wel behoorlijk wat zwaarder dan een uitspraak van een voorzieningrechter. Maar de staatssecretaris Van den Burg, kan die ook weer eventueel tegen deze uitspraak in hoger beroep? Ja, we zijn er nog niet helemaal. Zo gezegd is dit dan de voorlaatste stap, want in theorie kan hij ook nog in hoger beroep bij de Raad van State, als nu weer de staatshouder in het gelijk wordt gesteld in deze zaak. Dat zou hij dan wel weer kunnen doen. Maar justitie wilde nog niet zeggen of dat ook gebeurt. Kijk, hij heeft natuurlijk zelf ook al zijn twijfels geuit over de juridische haalbaarheid van deze maatregel. Ambtenaren hadden hem er ook al voor gewaarschuwd. Mag dit allemaal wel? Want zo'n voorwaarden verbinden van een woning of zomaar gezinshereniging uitstellen, dat is in strijd met Europees recht. Dat is ook wat er op die eerste zitting naar voren kwam. Maar uiteindelijk is de Raad van State de rechter in hoogste aanleg. En dan staat er pas geen beroep meer open en is zijn uitspraak helemaal definitief. Tenzij dan de vreemdeling in kwestie vindt dat er sprake is van mensenrechten schending, dan kan hij nog naar het Europese Hof voor Rechten van de Mens. Maar dat lijkt gezien het korte tijdsbestek, want het gaat uiteindelijk om een periode van een half jaar, dat het gezin langer moet blijven, dat lijkt niet heel waarschijnlijk dat dat nog gaat gebeuren. Dankjewel, Rolinde Hoorntje. Een vrouw heeft aangifte gedaan tegen een aantal mannelijke leden van het Amsterdamse studentenkoor. Aanleiding voor de aangifte is volgens de lokale zender AT5 de toespraak bij het koor waar deze zomer veel over te doen was. Daarin werd gezegd dat de heren de nekken van vrouwen zouden breken om hun lul erin te steken en dat vrouwen sperma-emmers zijn. En de vrouw die nu aangifte doet van vrouwenhaat is volgens haar advocaat geen student en zit ook in een andere levensfase dan de gemiddelde studenten, zoals de advocaat dat tegen AT5 zegt. Maar ze stoort zich eraan dat het OM geen onderzoek heeft ingesteld naar deze uitspraken van het Amsterdamse studentenkoor. Almere krijgt geen provinciale hulp na het Floria-debakel. De Provinciale Staten van Flevoland hebben een bijdrage van 2,3 miljoen euro aan de gemeente uit het Provinciale Corona-noodfonds geblokkeerd. Almere vindt dat een deel van het verlies van zo'n 100 miljoen euro bij de Florianen te wijten is aan de coronacrisis. Er kwamen minder mensen, want er was corona. En dus wil de gemeente geld uit dat noodfonds, maar de staten vinden dat het geld alleen voor bedrijven is bedoeld. En daarmee is het dagelijkse bestuur van de provincie Flevoland eigenlijk ook teruggefloten. Want gedeputeerde Fakkeldij wil Almere wel tegemoetkomen, vertelt hij aan Omroep Flevoland. Ja, op zichzelf is dat wat ons betreft teleurstellend. Want de gemeente Almere had terecht, denken wij, een beroep gedaan op coronasteun. Dit amendement zegt, het budget kan wel beschikbaar blijven voor bedrijven. Maar wat er dan over is, mag niet naar de gemeente Almere. Dus Almere geen extra miljoenen compensatie. 41% van de Nederlanders vindt bij het zoeken van een huis het energieverbruik nu extra belangrijk. Dat vinden de meeste mensen belangrijker dan bijvoorbeeld de plek waar het huis staat. Of het aantal kamers, blijkt uit onderzoek van ING waar de Telegraaf vanochtend over schrijft. De situatie voor kopers is op de woningmarkt iets verbeterd, vindt ruim een derde van de ondervraagden. Ja, dat wordt tegenwoordig ook wel eens onderboden bijvoorbeeld. Ja. Starters hebben toch wel een dubbel gevoel. Ze zien dat het aanbod groeit, maar onder meer door de stijgende rentes zijn de maandlasten per saldo wel hoger geworden. En eerder deze week melden we al dat het dreigende tekort aan vrijwillige ijsmeesters na een wervingscampagne was opgelost. Er hebben zich genoeg mensen bij de schaatsbond gemeld. Ja, die nieuwe vrijwilligers mochten de afgelopen dagen dus echt aan de slag. Bijvoorbeeld Bianca Fikkema, de eerste vrouwelijke ijsmeester van ijsclub Buffalo in Groningen. En RTV Noord spreekt met haar. Hoe noem je eigenlijk een vrouwelijke ijsmeester? Ja, ijsmeesteres zou ik zeggen. Ja, is dat zo? Ja, nou, okay. Ja. Ja, Ja, nou ja, het is wel grappig. Kijk, ik ben natuurlijk sowieso al enig vrouwelijk lid van deze ijsclub in het bestuur. Dus wat dat betreft is me dat niet vreemd. Voor de rest kom ik niet zo heel veel ijsmeesteressen nog tegen de laatste tijd. Maar wie weet komt dat nog. Het zou wel meer dirty mind zijn, maar ijsmeesteres klinkt dan wel meteen weer heel streng. Hè? Maar goed, dat slaat natuurlijk nergens op. Er beginnen nu drie vrijwilligers als nieuwe ijsmeester bij deze ijsclub Buffalo. Eigenlijk meer dan nodig. Maar, zegt de huidige ijsmeester in een iets wat verbasterde uitdrukking, beter te veel dan te min. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Het kan behoorlijk glad zijn in het westen van het land. Vooral in de kustgebieden is het glad door winterse buien en bevriezing. File op de A1 Apeldoorn-Amsterdam bij Hoevelaken 4 kilometer met 10 minuten oponthoud en 20 minuten vertraging. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag is er namelijk een ongeluk gebeurd bij Zoetermeer. Er staat 5 kilometer file, er zijn twee rijstroken dicht. Met Until I Do. Televisieprogramma's zoals De Villa en Expeditie Robinson kwamen een paar jaar geleden onder vuur vanwege grensoverschrijdend gedrag. De regels voor kandidaten en voor de tv-makers zijn daarom aangescherpt. In de podcast Hoe oké is reality tv onderzoekt Nicky Koppers, fervent reality tv-kijker, of er iets is veranderd. Dat contract, dat was echt zo'n stapel, zeg jij. Een dik pak papier. En heb je het doorgewerkt? Nee, natuurlijk niet. Maar we stonden dus met 99 man bij hem in de rij voor een velletje wc-papier of een stukje tandpasta op je tandenborstel. Dat was zo kleinerend. Gaat reality tv te ver? En als het te ver gaat, is het dan allemaal de schuld van John? Of ook van mij? Als de makers slecht zijn, dan ben je zelf ook deel van het slechte, want je kijkt ernaar. Het zijn gewoon gladiatoren, weet je wel. Je gooit ze gewoon in een arena en ze gaan elkaar te lijf. Nikki Koppes, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Ja, over welk grensoverschrijdend gedrag gaat het eigenlijk allemaal in deze podcast? Nou, het gaat eigenlijk over grensoverschrijdend gedrag in het algemeen. Dus ik bespreek onder andere situaties van ophef die jij net ook noemde. Maar het gaat eigenlijk ook over de essentie van reality tv, waar we dan vroeger heel veel bij stilstonden. Toen Big Brother opkwam, werden er heel veel ethische vragen gesteld van: is reality tv eigenlijk überhaupt wel oké? Is het oké om mensen bijvoorbeeld op te sluiten, ze te filmen en dat uit te zenden, ze van hun privacy te ontnemen? Die vragen worden nu, dat viel mij op, echt eigenlijk heel weinig nog gesteld, ondanks toch wel ophef die er regelmatig is. Dus het gaat eigenlijk vooral over die vraag, over hoe de grenzen zo vaag kunnen zijn. Ja, dus hoe de grenzen vaag kunnen zijn, maar ook over gevallen waar de grens echt duidelijk overgegaan is. Welke gevallen waren dat? Nou, we hebben bijvoorbeeld een van de allerbekendste voorbeelden van de afgelopen jaren is denk ik het realityprogramma De Villa, wat op RTL werd uitgezonden, nu niet meer. Maar een programma waarin mensen, vrij jonge mensen, eigenlijk in een villa gingen zitten, gingen kijken of ze misschien iemand leuk vonden in de villa, daar komt het eigenlijk op neer. In dat programma zijn er eigenlijk twee aanrandingen te zien geweest van twee verschillende vrouwen. En die zijn uitgezonden en daar is toen ontzettend veel ophef over ontstaan. En ik denk dat die ophef en deze situatie heel veel heeft veranderd in de realitywereld. Dus onder andere over dit programma heb ik het, maar ook andere situaties. Er zijn veel situaties geweest, ja, denk ik. Is er iets veranderd? Dat is een hele lastige vraag. Ik denk dat er zeker dingen veranderd zijn vanuit de makers, vanuit de toon van de makers en hoe zij nu ook reageren op als mensen bijvoorbeeld melding doen van grensoverschrijdend gedrag. Maar wat mij heel erg is opgevallen, ook in het doen van dit onderzoek voor de podcast, is dat het eigenlijk voor iedereen nog steeds zo'n spannend onderwerp is om over te praten, dat het heel moeilijk is om er duidelijkheid over te krijgen. Dus deelnemers houden een beetje liever hun mond vanwege hun contracten of zwijgcontracten, zoals we dat vaak noemen. Maar vooral ook realitymakers vinden het heel eng om erover te praten, valt mij op. Ze zijn heel voorzichtig. Dus het blijft een beetje mysterieus, maar ik denk wel dat er wat dingen zijn veranderd. Heb je wel ex-deelnemers kunnen spreken? Ja, zeker. Ja, ik heb oud-deelnemers gesproken van Temptation Island, een programma waar altijd veel over te doen is. Maar ook oud-deelnemers van programma's die van wat langer geleden die ik heb gekeken en waarvan ik echt nu denk zo heftig eigenlijk dat dit op tv was. Programma's die wat minder opvielen en die eigenlijk in het kleine hoekje van je tv toch plaatsvonden. Daar heb ik ook veel deelnemers van gesproken. Bijvoorbeeld Get the Fuck Out of My House. Ik weet niet of je dat kent. Nee. Nou, ja, een programma waarbij 100 mensen eigenlijk in een woonhuis werden geplaatst waar eigenlijk maar faciliteiten waren voor 4 mensen. Best wel heftig programma was het. Ja, precies. Dat is natuurlijk wel, want je stelt het zelf ook, hè, de fascinatie waarmee mensen kijken. Is het de schuld van John de Mol is dat natuurlijk, of ook van mij? Dit soort programma's bestaan natuurlijk bij de gratie van dat mensen inderdaad hun ogen uitkijken. Ja. Ja, precies. Het is eigenlijk, dat is ook iets waar makers, heel vaak makers zitten best wel met hun hoofd op het hakblok vaak, van er is veel commentaar op makers natuurlijk. Niet geheel onterecht, denk ik, maar tegelijkertijd is het ook wel iets waarvoor je naar jezelf moet kijken. Want makers verwijzen altijd naar de kijker. Wij maken dit, want de kijker wil dit zien. En dat was ook eigenlijk een soort tweestrijd in mij, van ik zie dingen op tv die ik zo ver vind gaan soms, maar tegelijkertijd kijk ik ze wel en ik blijf ze ook kijken, ook na ophef. Nou, de zoektocht naar de grenzen en waarom wel of niet eroverheen is dus te horen in de podcast vandaag te horen. Hoe oké is reality tv? Hartelijk dank, Nikki Koppes. Ho, ho, ho. Nee, niet de kerstman, maar Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Beste ouders, ik wil u graag iets vertellen. Niks 18 is er ook tijdens de feestdagen. Niet voor niks. Alcohol remt de ontwikkeling van dat prachtige puberbrein. En het ene glaasje voor die ene keer kan de start zijn voor een volgende keer. Nou, dat wilt u toch niet? Dus ho, ho, ho met alcohol onder de 18. Bij de feestdagen. Niks 18 is niet voor niks. Gelijk bestellen en bellen, want alleen vandaag tot 15% korting op Samsung smartphones, tablets en smartwatches. Bekijk het in de app of op bol.com. Bedrijven weten al bijna 30 jaar dat ze volgens de wet zo min mogelijk plastic moeten gebruiken voor hun verpakkingen. Maar gebeurt dat ook? Zembla onderzoekt waarom flessen van bekende merken, zoals Robijn, veel meer plastic bevatten dan die van andere fabrikanten. Zembla, vanavond, 8:30, BNNVARA, NPO 2. Waar is de warmte als je huis er niet meer staat door een oorlog? Waar is de warmte als je de rekeningen niet meer kan betalen? De systems. Want ze laten mensen in de kou staan. Ja, let's fix the systems together. Word winterdonateur op Cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Voor 200.000 werkenden dreigt komend jaar een magere loonsverhoging. En Marokko-supporters zijn na de uitschakeling op het WK opnieuw de straat op gegaan. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wagmoed. Op de meeste plekken was de sfeer gemoedelijk na het 2-0 verlies van Marokko in de halve finale tegen Frankrijk. Maar op sommige plekken moest de politie ingrijpen. In Amsterdam-Osdorp zochten meer dan 100 jongeren een confrontatie met de politie. En in Rotterdam zijn 2 mensen aangehouden voor het afsteken van zwaar vuurwerk. Ook in het buitenland waren er confrontaties. In de Franse stad Montpellier is een jongen van 14 overleden nadat hij door een auto was overreden. De jongen stond in een groep die een auto aanviel waaruit een Franse vlag stak. De automobilist sloeg op de vlucht en reed met hoge snelheid op meerdere mensen in. De bestuurder is nog niet gevonden. Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor een prijsplafond op energie. Dat werd duidelijk in een debat met minister Jetten dat tot diep in de nacht duurde. Het prijsplafond gaat op 1 januari in, maar er was in de Kamer nog veel onduidelijkheid over. Zo vragen partijen zich af of energiebedrijven geen extra winst maken met belastinggeld. Toch ziet de Kamer liever een prijsplafond met gebreken dan helemaal geen plafond. Het plan om de energierekening per 1 januari laag te houden kost naar schatting 23,5 miljard euro. Een voormalig topjurist bij de Belastingdienst, Sandra Palmen, overwoog naar buiten te treden over de toeslagenaffaire, jaren voordat de zaak aan het licht kwam. Dat zei ze met het oog op morgen. De fiscus deed niets met haar alarmerende advies over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag. Ze sprak uiteindelijk niet, omdat ze naar eigen zeggen bang was dat ze zelf het probleem zou worden. In Peru is vanwege de protesten voor 30 dagen de noodtoestand afgekondigd. Mogelijk wordt ook een avondklok ingevoerd. Sinds de afzetting en arrestatie van president Castillo vorige week is het onrustig in Peru. Zijn aanhangers gaan de straat op om zijn vrijlating te eisen. Bij de protesten zijn tot nu toe zeker 7 mensen om het leven gekomen. De demonstranten eisen het aftreden van Castillo's opvolger Boluarte en ze willen vervroegde verkiezingen. Boluarte heeft opgeroepen tot kalmte. Het CDA wil dat er beter toezicht komt op de filmsets in de Nederlandse porno-industrie. Uit een groot onderzoek in Frankrijk bleek dat er vaak sprake was van geweld en misbruik. Jonge vrouwen werden de porno-industrie ingelokt en kregen daar te maken met dwang, mishandeling en verkrachting. Het CDA denkt dat dat in Nederland niet anders is en daarom pleit de partij voor strengere regels en gedragscodes. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over seksueel geweld. Het weer dan. Vandaag is het wisselend bewolkt. Vooral in het noordwesten en noorden is er ook kans op een winterse bui. Het KNMI heeft tot morgen code geel afgegeven voor gladheid. De temperatuur komt op of net boven het vriespunt uit. Morgen in het oosten veel bewolking. In het westen schijnt de zon en dan 0 tot 3 graden. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. En de gladheid die zit op dit moment echt in de kustgebieden. Het is lokaal glad door winterse buien en bevriezing. Verder is de ochtendspits begonnen. Meeste vertraging door ongelukken. Bijvoorbeeld op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Daar ging het mis bij Rijswijk, Plaspoel, Polder. 3 kilometer file daar met 10 minuten vertraging. Linkerrijstrook is dicht. De A7 is nog steeds helemaal dicht vanuit Heerenveen naar de Afsluitdijk. Wegdek is slecht bij Sneek Oost, dus je moet omrijden via Leeuwarden. En op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag gebeurde een ongeluk bij Zoetermeer. Daar nu 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. Linkerrijstrook is daar dicht. Ster. Wat is de meest troostrijke plek van het huis? De keuken natuurlijk. Banana Yoshimoto schreef de roman Kitchen over vriendschap, rouw en de troost die koken en eten kunnen bieden. Deze Japanse hit ligt nu in de boekhandel. Kitchen van Banana Yoshimoto. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. Daarom kunnen deelnemers van de Zonnebloem tijdens de feestdagen gebruik maken van de Zonnebloem Wintertaxi. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Kent u de kaartkloof? Vroeger kregen we nog zoveel lieve kerstkaartjes. Maar nu appjes, DM'tjes, die kan je toch niet ophangen? Dus weg met die kaartkloof. Stuur een kaartje deze kerst. Gewoon op hallmark.nl of in de winkel. Attent op elk moment. Hallmark. De Zonnebloem Wintertaxi is er voor mensen in een rolstoel of scootmobiel. Kijk op zonnebloem.nl. Lampje! De nieuwe serie Lampje vertelt over de dochter van de vuurtorenwachter. In een storm gaat alles mis. Er is vannacht een schip vergaan. Mijn vader kon het niet helpen. Ik was de lunchpers vergeten. Naar de bestseller van Annette Schaap. Mag ik weer naar huis? Jij mag naar huis als de schade verrekend is. 7 jaren werken in een eng kasteel. Er woont een monster. Stream de magische familieserie Lampje. Nu op NPO+. Het NOS Radio 1 Journaal. Voor 200.000 werkenden dreigt komend jaar een magere loonsverhoging. Zo gaan medewerkers in dierentuinen, bij de GGZ, apothekers, visverkopers de komend jaar waarschijnlijk financieel verder op achteruit. Ze werken onder een cao waarin de lonen niet hard stijgen. Ook Tjaart de Vries, werkzaam in de psychiatrie, krijgt ermee te maken. Ja, wij hebben in december 2021 voor de GGZ een, naar wij toen dachten, goed pakket afgesproken. Daar zat een salarisverhoging in, trapsgewijs, jaarlijks 2%. En nu is de situatie veranderd. Wij vinden dat daar iets aan moet gebeuren. Nick Wouters van de economieredactie. De inflatie is natuurlijk enorm gestegen. In 2 jaar tijd meer dan 13%. Dus dit soort loonstijgingen, die houden daar geen tred mee? Nee, zeker niet. Die zijn afgesloten. Nou ja, Tjaart zegt het al, dit ging in om eind 2020 zijn deze afspraken vastgelegd. Waar ze toen blij waren met 2%. Toen speelde inflatie wel al. Het was al een zorg, maar niet zo levensbepalend voor sommige mensen zoals dat nu het geval is. Het is ook, zijn ook sectoren waar het geld niet, waar het niet heel veel geld bij de bedrijven zit, waar dit soort afspraken gemaakt zijn. Maar je kunt je voorstellen dat nu die inflatie steeds verder oploopt. En de mensen ook zien dat er allerlei bedrijven zijn waarbij de cao-lonen veel harder stijgen dan die 2%. Dat het wel het gesprek van de dag is op het werk bij Tjaart, die zelf ook aan tafel zit om de loonsverhogingen af te spreken. Ik als cao-onderhandelaar samen met de collega's van CNV krijg diverse signalen van onze achterban. Ik ook van mijn collega's. Van jongens, hier moet iets aan gebeuren. En heel veel mensen die houden zich natuurlijk niet dagelijks bezig met arbeidsvoorwaarden. Maar ja, die merken nu wel rechtstreeks in hun portemonnee wat dat betekent. Hij zit al jarenlang namens de werknemers aan tafel om die afspraken mee te bepalen. Normaal gesproken krijgt hij dan weinig te horen van zijn collega's. Maar ja, nu het maar 2% loonsverhoging is, terwijl bij andere bedrijven het om 6, 7, soms wel 12% gaat, wordt hij er regelmatig op aangesproken. Nou, dit is dus de geestelijke gezondheidszorg. Ik noemde net ook al wat andere voorbeelden. Waar speelt het allemaal nog meer? Er zijn zo'n 30 cao's waarbij de loonsverhoging 2,5% of lager, dus dat zijn er behoorlijk wat. Wel op het totaal van het aantal cao's is het laag, maar nog best wel een aantal. Bijvoorbeeld bij de apothekers is het geval. 2,5% krijgen die er volgend jaar bij. De medewerkers van de woningcorporaties krijgen er 2,4% bij. Visverkopers krijgen slechts 1,5% erbij. En dan heb je ook nog medewerkers bij de uitzendbureaus die dan in vaste dienst zijn. Hè, waar jij dan terecht gaat als je werk zoekt bij het uitzendbureau. Die krijgen 2,4% over 2 jaar. Ja, dus dat is vrij mager, zou je zeker kunnen zeggen als je naar de inflatie kijkt. Ook bij de dierentuinen, de medewerkers daar, die krijgen 4%. Maar ook over 2 jaar, en ik sprak CNV-bestuurder Willem Kruithof of hij nog wel tevreden is met die afspraak die hij in het verleden gemaakt heeft. Ja, toen was het beeld zeg maar van, nou, het zou genoeg zijn. En dierentuinen hebben natuurlijk geen makkelijke periode met corona gehad, want ze waren natuurlijk dicht. En dicht betekent geen bezoekers. Dus dat leek een redelijke afspraak. Maar ja, achteraf, na deze grote koopkracht. Mensen willen toch koopkrachtverbetering. En daar zullen wij ons CNW ook voor hard voor inzetten. Maar waarschijnlijk kan dat pas eind volgend jaar. Want dan is die CAO afgelopen. En dan ga je weer normaal gesproken als vakbond en werkgevers om tafel. Om weer nieuwe afspraken te maken. En hij wijst ook wel op de ticketprijs. Hij heeft ook wel een beetje compassie voor de dierentuinen die het moeilijk hebben. En ja, als dan de lonen omhoog gaan, dan gaan de ticketprijzen weer omhoog. En nou ja, dan wordt het weer, dat is weer niet goed voor de dierentuinen, want dan komen er weer minder mensen langs. Ja. Wat betekent het nou concreet voor mensen, deze financiële situatie? Ja, dat betekent wel dat ze echt in koopkracht nog verder erop achteruit gaan. Dit jaar was dat sowieso al, want de inflatie is enorm opgelopen. En nou, vorige week hoorden we van het Centraal Planbureau de doorrekeningen van volgend jaar. Dat er ook een kleine daling is van de koopkracht, maar een kleine daling. Maar daarin wordt uitgegaan van een loonstijging van 4,6%. Dat zit dus ver af van de afspraken die in deze CAO staan. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, die cijfers gelden niet voor deze groep mensen. Die gaan er nog fors op achteruit in 2023. Als er niks aan die afspraken verandert. Dus dat geeft ook maar aan dat al die cijfers die je hoort, er zijn altijd uitzonderingen te vinden. En deze groep van 200.000 mensen dus die in zo'n CAO valt, onder zo'n CAO valt, is zo'n uitzondering. Nou ja, inderdaad, je zegt, als er niks aan verandert, kan er nog wat aan veranderen. Nou, Tjaart gaat er vandaag wat aan proberen te doen. Hij gaat in gesprek met de GGZ, samen met de vakbonden. Werkgevers hebben ze ook uitgenodigd. Die zien ook wel dat die afspraak van eerder terug, jaar geleden pas. Ja. Ja, dat is inderdaad waar. Maar ja, de tijd is wel. Er is veel gebeurd in de tussentijd. Ja. Dus die zien ook wel in dat er misschien iets aan moet veranderen. Maar ja, of die ruimte er dan financieel is, dat is dus afwachten. Er zijn trouwens wel sectoren die het wel gelukt is. Deze week was er de CAO voor de podia, dus voor de schouwburgen en de poppodia. Die is aangepast. Die zou ook 2,5% maar stijgen volgend jaar. En stijgt nu 5%. Dus die loonsverhoging is verdubbeld. En er zijn ook nog wel bedrijven die zeggen, nou, oké, die CAO gaan we niet aanpassen, maar je krijgt een eenmalige vergoeding van een paar honderd euro om het te compenseren. Maar ja, dat is dan eenmalig. En eigenlijk willen de vakbonden natuurlijk dat het structureel wordt aangepast, zodat je ook niet alleen nu even wat extra's hebt, maar het hele jaar door en ook weer volgend jaar en het jaar daarna. Nick Wouters van de Economieredactie, dankjewel. 11 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur vertelde minister Hugo de Jonge over de 900.000 huizen die hij wil bouwen voor 2030. De eerste minister die 100.000 huizen in één jaar bouwde was Pieter Bogaert. Hij had het alleen wel een stukje makkelijker. Ik denk dat er in die tijd heel veel voorwaarden echt anders werden ingevuld. Ik denk ook dat de belangen op dat moment minder tegengesteld waren. Iedereen wilde in die fase meer wonen. En dat wil nu ook nog wel iedereen natuurlijk. Maar er zijn ook heel veel andere belangen. En die belangen zijn soms ook wel tegengesteld. En ik denk inderdaad dat wij zijn gestopt met het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Ja, dat vind ik ook wel echt een vergissing. En dat is ook de reden natuurlijk dat we nu die regie weer moeten hernemen op de volkshuisvesting en op de ruimtelijke ordening. Zijn voorganger Stef Blok liet de regie bij de markt liggen. De Jonge wil die regie juist naar zich toetrekken. Het is inderdaad een behoorlijk gedecentraliseerd stelsel, maar dat zijn we natuurlijk wel één voor één juist aan het oplossen. Hè. Juist door prestatieafspraken te maken met provincies, dat is natuurlijk in tientallen jaren niet gebeurd, door vervolgens die ook door te vertalen naar afspraken die je in iedere regio maakt over hoeveel woningen je bouwt en voor wie, maar vooral ook waar. Vandaag verschijnt een rapport over de vorderingen van de bouwplannen van de Jonge. Het is 60 jaar geleden dat de Amerikaanse president John F. Kennedy werd vermoord. En vandaag worden de resterende geheime documenten vrijgegeven die al die tijd in een kluis hebben gelegen. Publicist Perry Vermeulen schreef 2 boeken over de moord en gaf in Met het oog op morgen antwoord op de vraag of in die documenten schokkende informatie zou staan. Nee, ik zou zo graag anders willen antwoorden, maar ik ben sceptisch. Dat is eigenlijk mijn wat ik altijd zeg. Daar komt geen briefje uit rollen waarop staat deze man heeft geschoten en deze man was de opdrachtgever. Ik denk dat er wel puzzelstukjes weer op de juiste plaats kunnen worden gelegd. En details die ik ook zeer interessant vind, maar echt baanbrekende, wereldschokkende zaken zullen daar niet uitkomen. Nee. Vermeulen heeft inmiddels zijn eigen theorie over de rol van Lee Harvey Oswald. ik denk dat hij wel degelijk betrokken was. Want ook dat wordt wel eens gevraagd. Hè. Was hij dan helemaal niet betrokken? Jawel. Maar ik denk dat er echt CIA-agenten en mensen van de onderwereld samengekomen zijn. Zoals ze dat ook hebben gedaan in een poging om Castro om het leven te brengen. En dat dat ook hier is gebeurd. En dat Oswald daar is gebruikt als een marionet eigenlijk. Om dat schot te lossen. Maar het glasharde bewijs daarvoor? Ontbreekt. Dat was gisteravond op Radio en TV. Iran is uit de VN-commissie gezet die zich bezighoudt met vrouwenrechten. Aanleiding is het geweld van het regime bij het neerslaan van protesten in Iran. Volgens de door de VN aangenomen tekst schendt het Iraanse leiderschap de mensenrechten van vrouwen en meisjes, vaak met gebruik van buitensporig geweld. 29 landen steunden de beslissing om Iran uit de vrouwenrechtencommissie te zetten en 8 stemden tegen. De VN-ambassadeur van de Verenigde Staten stemde voor en zegt tegen de zender MSNBC dat Iran niets te zoeken heeft in deze vrouwencommissie. Today is the right day to remove them from the commission on the status of women. There is no place for them when they are killing women in the streets as we speak. Terwijl wij hierover spreken, worden er vrouwen gedood op straat in Iran, zegt de Amerikaanse ambassadeur bij de VN. Ook het vierde kind dat afgelopen weekend in Engeland door het ijs zakte is overleden, meldt The Guardian. De 6-jarige jongen speelde samen met 3 andere kinderen op een plas bij Birmingham toen het ijs brak. Dat hebben we toen ook hier in de uitzending gemeld. Al die kinderen werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Maar ze zijn daar uiteindelijk alle 4 overleden, dat jongetje van 6 als laatste. Bij de plas waar het tragische ongeluk gebeurde is een bloemenzee ontstaan. En ook spelers van voetbalclub Aston Villa, Tarwin Mings, kwamen bloemen neerleggen. It's just a really, really sad situation for everybody, and we wanted to pay our respects. I think it has touched everybody and has made everybody really come together. And like John alluded to there, we'll try and pay our respects. Ja, iedereen rouwt en probeert eerbetoon aan deze kinderen te geven. Volgens The Guardian was een van de jongens door het ijs gezakt en die andere kinderen probeerden hem te helpen. Oh. En heel treurig. Nou. Alle 4 dus kunnen ze het niet meer navertellen. Kritiek op een dierentuin in Zweden waar 3 ontsnapte chimpansees zijn doodgeschoten. Volgens de radiozender Sveriges Radio waren er 5 chimpansees uitgebroken in Furuviksparken. Een dierentuin op zo'n 150 kilometer boven Stockholm. En dat veroorzaakte wel wat paniek. Omwonenden moesten ramen en deuren dicht houden om een confrontatie met, zoals de politie dat daar zei, deze sterke dieren te voorkomen. 1 chimpansee kwam uit zichzelf terug naar de dierentuin. De andere 4 werden neergeschoten en 3 van de dieren overleefden dat dus niet. Critici vroegen zich af waarom de uitgebroken chimpansees eigenlijk niet werden verdoofd in plaats van zo neergeschoten. Maar volgens de dierentuin was er een te groot gevaar voor mensen om het met een verdovingspistool te proberen. Overigens, die dierentuin is in de winter dicht, dus het is ook nog volstrekt onduidelijk waardoor die chimpansees konden ontsnappen. En het leek wel even te sneeuwen bij het ruimtestation ISS. 2 Russische cosmonauten aan boord van het internationale ruimtestation moesten hun ruimtewandeling ook uitstellen vanwege een lek in een gekoppelde Soyuz-raket. Daarover schrijft persbureau Reuters. De cosmonauten wilden net beginnen aan de ruimtewandeling om een radiator te verplaatsen toen vluchtleiders uit het ruimtevaartuig een vloeistof zagen weglekken. Ik heb net ook even beelden gezien. Het ziet inderdaad uit alsof er sneeuwvlokken in de ruimte zijn. Nou, dat is best bijzonder, want dat zie je daar normaal gesproken niet. Dat kan niet. Maar het bleek dus koolvloeistof te zijn uit de Soyuz-raket. De oorzaak van het lek in de raket is nog niet opgehelderd. Maar volgens NASA is de 7-koppige bemanning van het ISS niet in gevaar geweest. Robert Vries, hoe gaat het op de weg? Nou, de ochtendspits is begonnen. 140 kilometer in het land. Veel dagelijkse files. En in de kustgebieden is het lokaal glad door winterse buien en bevriezing. Maar verder met het oponthoud valt het mee. In de meeste files heb je 1 minuut of 5 vertraging. Iets meer in de file op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij Rijswijk Paspoelpolder is dan ook een ongeluk gebeurd. 10 minuten oponthoud daar, doordat de linker rijstrook dicht is. En alle rijstroken van de A12 zijn weer vrij. Vanuit Utrecht naar Den Haag na een ongeluk bij Zoetermeer nog 7 kilometer file met een klein kwartiertje vertraging. Het is 12:08. Marokko werd gisteren door Frankrijk uitgeschakeld in de strijd om een plek in de WK-finale. Voor die wedstrijd waren 10.000 Marokkaanse fans van heinde en verre naar Qatar gekomen. Onder wie ook een aantal bekende Nederlandse Marokkanen. Bijvoorbeeld Tiki Taka Touzani, oftewel Soufiane Touzani. Hij is een van 's werelds bekendste freestyle voetballers en vlogger. Verslaggever Eline de Zeeuw sprak hem rond de wedstrijd. Ik heb heel weinig tijd gehad om zenuwachtig te zijn, maar nu je hier opkomt, begint alles wel een beetje te trillen. Marokko! begreep dat het nog helemaal niet duidelijk was of je wel bij deze wedstrijd kon zijn. Klopt, ik had mijn hoop gevestigd op heel veel mensen die ik ken. Ik heb inderdaad wel een vlucht geboekt, maar niet dat ik nog een kaartje in mijn handen had. Maar dat is gelukkig, ik denk zo'n 5 uur geleden gebeurd. Hoe? Ja, ja. ik ben niet alleen trouwens. Ik wil een bedankje aan Ronald de Boer. Ik wil een bedankje aan Mohamed Nouri. Ik wil een bedankje aan Anwar Diba. En ja, bij deze. Ja, en nu ben je erbij. Wat betekent dat voor jou om hierbij te zijn? Ja, echt heel bijzonder. Ik heb eigenlijk nog nooit een wedstrijd van het Marokkaans elftal bij een WK gezien. Eigenlijk überhaupt niet in het stadion. Dus in die zin is het echt bijzonder. We staan in de halve finale. Dat is echt geschiedenis. En wat ik ook bijzonder vind is... ja, de eerste 2 WK's die ik bewust heb meegemaakt, 94, 98, dat waren precies de 2 WK's waarin Marokko en Nederland samen in het toernooi zaten. Sterker nog, in 94 in dezelfde pool. En daarna niet meer. En de ene keer dat Nederland dan niet gekwalificeerd was, was dan Marokko wel gekwalificeerd. En dit is dan voor het eerst dat Nederland en Marokko weer samen is. En ja, dat is echt, echt heel bijzonder. Naar wie kijk je met de meeste bewondering? Ik kijk naar het meeste bewondering. Ja, ik zou echt mensen tekort doen. Maar Hakim Ziyech, oh joh, ik heb hem nog vandaag gezegd van luister. Ik ga zo hard voor jou schreeuwen dat je mij gewoon tussen al die fans hoort. En ja, ik mag hem gewoon. Want hij is, ja, iedereen die nu luistert, je moet dat gewoon weten. Hakim is echt een van de liefste en tofste en eerlijkste jongens die ik ooit heb meegemaakt. Gaat hij ook het verschil maken vanavond tegen Frankrijk? Nou, ik moet zeggen, ik denk echt dat Marokko, en dat is echt niet een mooi antwoord geven, maar... Ja, Hakim gaat dat echt niet in zijn eentje. Ze moeten echt als collectief, zoals ze tot nu toe, hun kracht hebben laten zien. Daar ligt de kracht. En met evenveel hoop en vertrouwen als Touzani gaan 60.000 fans die voor Marokko juichen die halve finale in. Maar het mag voor hen niet zo zijn. Marokko verliest met 2-0 van Frankrijk, de regerend wereldkampioen. La France est en finale de la Coupe du Monde de football pour la 4e fois de son histoire. En toch is de stemming na afloop onder die tienduizenden Marokkaanse fans opvallend goed. Ja, eerst wat je krijgt is een beetje droevigheid en een beetje woede misschien ook wel. Maar tegelijkertijd probeer ik gelijk de handrem te zetten van wacht eens even. Het is echt bijzonder wat Marokko heeft gedaan. Ik bedoel, van tevoren, weet je, in 2018 waren we al blij dat we gekwalificeerd waren. Ga je de eerste ronde, bij de poolfase ga je al eruit. En nu kom je tot aan de halve finale, ben je niet eens weggespeeld tegen de regerend wereldkampioen. Ja, ik denk het enige verschil was, zij hebben Mbappé en wij niet. En als wij dan zeggen van ja, we zijn trots, laten we dat dan ook na zo'n wedstrijd uitstralen, weet je. Gezinnen zijn, ja, herenigd wil ik niet zeggen, maar bijvoorbeeld bij mij thuis, de band is nog sterker geworden. Jong, oud, iedereen samen, gezellig. Dat zijn momenten die moet je koesteren. Dat is veel groter. En we doen denk ik de spelers tekort door, zie je FIFA Marokko, schreeuwt hij. Nee, we doen de spelers ook tekort als we deze blijheid niet uit gaan stralen, want zij hebben dit voor ons gedaan. En een uur na afloop van de wedstrijd staan de Fransen en Marokkanen zelfs samen te zingen en te dansen. Marokko mag met opgeheven hoofd gaan strijden om plek 3. En volgens Touzani is dat nog maar het begin. Dit is het begin van iets nieuws, want er is iets heel moois neergezet. Er is hoop, er gaat nog meer tijd en geld geïnvesteerd worden waarschijnlijk. Waardoor er alleen maar mooie dingen uit gaan komen. Marokko! Soufiane Touzani in een bijdrage van Eline de Zeel. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ben je het wel een beetje eens met de analyse van Touzani? Ja, ik ben het zeker met hem eens. Want het was een wedstrijd die de wending kreeg die Marokko absoluut niet wilde. Omdat het na 5 minuten al op achterstand kwam. Tikje ongelukkig. Je kon allemaal zeggen, was iedereen al wakker? Had die centrale verdediger, was hij niet al te geblesseerd om mee te doen? Nou goed, zijn allemaal bespiegelingen achteraf. Maar hij werd mooi afgemaakt door de Franse linksback Hernandez. En ja, vanaf toen moest Marokko gaan voetballen. En dan hadden ze het hele toernooi toch vooral weinig laten zien. In de zin dat ze heel goed verdedigd hadden. Maar eigenlijk lieten ze zien een uur lang dat ze ook heel goed konden aanvallen. En met name de eerste 20 minuten na de rust speelden ze echt heel goed voetbal. Ook Hakim Ziyech speelde een hele goede wedstrijd. Met Hakimi erachter, Unai. Kortom, ze kwamen er wel. Maar ja, juist dat allerlaatste, de individuele klasse van de spits bijvoorbeeld, om een bal af te maken, dat ontbrak net. Franse keeper was ook 2 keer heel goed ter plekke. Kortom, Marokko heeft laten zien veel meer te kunnen dan alleen te verdedigen. En dat was denk ik echt het positieve. Kunnen zeker wat mij betreft met opgeheven hoofd weg. Ja, en die Fransen die speelden een hele zakelijke, rustige wedstrijd. Maakten uiteindelijk de tweede goal goal ook. Jongen die daar net één seconde in was. De eerste bal die hij aanraakte. Was ook niet te missen overigens. Maar goed, hij maakte hem wel af. Toen was de wedstrijd wel gespeeld. En ja, Frankrijk is dan in een aantal individuele opzichten nog net gewoon een fase verder. Maar ik vond het zeker een waardige halve finale. Hoe Marokko speelde. En ze hebben zich echt wat dat betreft ook voetballend, wat mij betreft, heel goed laten zien gisteren. Bijna meer dan in al die wedstrijden daarvoor. Hoeveel ze in huis hebben. Dus het zou mooi zijn als het ook inderdaad geen eendagsvlieg resultaat is, maar dat ze in de komende periode kunnen laten zien dit echt verder uit te bouwen. Want het is echt een aanwinst voor het voetbal hoe ze gisteren speelden. Ja, en als je naar Frankrijk kijkt, je zegt al zakelijk. Is dat wat hen tekent? Nou ja, het is wel de analytici op de televisie, Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk, die zeiden ook na afloop, en dat was ik helemaal met ze eens. Ben het niet altijd met ze eens, maar nu was ik het helemaal met ze eens. Die zeiden, ja, ze hebben zoveel meer voor je gevoel. Er zitten zoveel goede voetballers in dat Franse elftal. En uiteindelijk spelen ze heel klinisch, keurig, goed. Ze doen wat ze moeten doen. Ze staan voor de tweede achtereen volgende keer in een WK-finale. Kortom, wat mag je er eigenlijk van zeggen? Maar het is misschien wel typerend voor het hele toernooi. Het is geen heel sprankelend toernooi. Het is niet het toernooi van het aanvallende voetbal. Het is niet het toernooi van de hele memorabele momenten die je bij zullen blijven. Je zult ze echt moeten zoeken met een vergrootglas dat je denkt, oh ja, dit of dat. Alles bij elkaar. Het is een beetje de nieuwe stijl van het voetbal, zoals Van Gaal natuurlijk ook wel heeft uitgelegd. En daar wordt hij soms wat onbekritiseerd, maar daar heeft hij ook wel een punt. Iedereen die het niet doet, die gaat bijna voor de bijl. Dus in die zin snap ik het allemaal wel. Maar het is als kijkspel niet een heel memorabel WK. En Frankrijk is daar een afspiegeling van, met wel gewoon hele goede technisch vaardige voetballers. En vooral heel veel, hè, want ook gisteren hadden ze weer twee zieken door de airconditioning, griepverschijnselen gekregen. En in die zin gewoon weer twee vervangers. En je merkt er eigenlijk helemaal niks van, want het elftal speelt geweldig wat dat betreft. Nee, en zondag stuk die finale, Argentinië-Frankrijk. Wat verwacht je dan daarvan? Als je het over Rafael van der Vaart hebt, die zei van de week, ja, iemand moet de bal hebben, dus ze moeten allebei gaan aanvallen, toch? Nou ja, je krijgt waarschijnlijk een schaakspel en heel voorzichtig gedoseerd aanvallen, noemen die trainers dat geloof ik, met restverdediging, schitterend woord, hè, dat je heel veel mensen achter de bal houdt, ook als je aanvalt, voortdurend voldoende je verdedigende taken goed uitvoert. Kortom, het zal een hele zakelijke voetbalfinale worden, waar we ons toch wel weer op verheugen, want het is wel een WK-finale. Argentinië-Frankrijk is toch wel een affiche waar we ook hadden mogen hopen. En uiteindelijk zie je dat het teamverband van beide heel groot is, maar dat ze ook beide een individuele uitblinker hebben. En wie daar het beste van is, die gaat wereldkampioen worden. Ja, het wordt Argentinië-Frankrijk, oftewel Messi en Mbappé. We kijken het aan. Dankjewel, Tom. Hey. Hey. Hey. Hey. I've been trying to do it right. Hey. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Hey! Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Hey! I don't know where I belong. Hey! I don't know where I went wrong. Hey! But I can write. Ho, hey, van de Lumineers. Ster. De tweejaarlijkse Dutch Jazz en Crossover Competition presenteert voor de 14e keer de staalkaart van aanstormend toptalent. Voor de finale op zaterdag 17 december zijn via bimhuis.nl nog enkele kaarten te koop. DutchJazzCompetition.nl. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. De stoerste kinderen van de wereld. Voor de kinderen die steeds vallen, maar ook steeds opstaan en doorgaan. Voor de kinderen die blijven lachen, ook al hebben ze altijd pijn. Voor de kinderen die willen spelen, ontdekken, leren. Voor de kinderen met ideeën en dromen zonder drempels. Voor de kinderen die erop vertrouwen dat het goed komt, ondanks de armoede. En voor de kinderen die dat allemaal nog niet kunnen. Want alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Waar ook ter wereld. Steun het Lilianenfonds. Ga naar lilianenfonds.nl. Bedrijven weten al bijna 30 jaar dat ze volgens de wet zo min mogelijk plastic moeten gebruiken voor hun verpakkingen. Maar gebeurt dat ook? Zembla onderzoekt waarom flessen van bekende merken, zoals Robijn, veel meer plastic bevatten dan die van andere fabrikanten. Zembla, vanavond, 8:30, BNNVARA, NPO 2. Er is een plek waar het nog echt donker is. Met Paleis Het Loo en het grootste natuurgebied van Nederland. Ontdek Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. Bezoek nu de binnenstad met videoprojecties van koninklijke verhalen. Kijk op uitinapeldoorn.nl. Komt dat zien in het theater. Wolfgang het Wonderjong. De enige echte familievoorstelling van Pieter Kramer en Don Duins. Met mij, kindsterretje Mozart. Kan ik er iets aan doen dat ik zo geniaal ben? Boek snel op wolfgang.nu. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. 200.000 werkenden in Nederland gaan er komend jaar financieel niet of nauwelijks op vooruit. In hun cao is een magere loonsverhoging afgesproken. Het gaat dan bijvoorbeeld om medewerkers in de dierentuinen bij de GGZ, apothekers en visverkopers. De uitschakeling van het Marokkaanse elftal op het WK voetbal heeft tot onrust geleid in binnen- en buitenland. In de Franse stad Montpellier is een jongen van 14 overleden nadat hij door een auto was overreden. In Nederland verliep het op de meeste plekken gemoedelijk, maar in Amsterdam en Rotterdam moest de politie wel ingrijpen. Mexico is opnieuw het dodelijkste land voor journalisten, meldt de organisatie Reporters Without Borders. Tot 1 december kwamen daar 11 journalisten om het leven. Mexico staat al jarenlang bovenaan de ranglijst. Wereldwijd zijn dit jaar 57 medewerkers in de media gedood. En Daley Blind vertrekt bij Ajax. De verdediger, die net terug is van het WK in Qatar, mag na 4,5 jaar transfervrij zijn club verlaten. De leiding van Ajax heeft met zijn verzoek ingestemd voor zijn bewezen diensten. En daarmee was de wedstrijd tegen Emmen waarschijnlijk Blinds laatste wedstrijd in het Ajax-shirt. In het Friese Burgum is de eerste marathon op natuurijs van het schaatsseizoen verreden. Bij de vrouwen won Maaike Verwij en Carrie Hekman was daarna de snelste bij de mannen. Bij Weerplaza, Mark of Hoef. Mark, hoe koud wordt het vandaag? De temperaturen komen wel boven nul, maar daar moeten we een poos op wachten. Want als ik nu kijk, dan is het min 8, min 9 diepland inwaarts. En vlak aan zee, ja, daar is het al wel boven nul. Zelfs plus 5 op de Waddeneilanden zie ik. Maar die overgangsstrook is heel smal. Zit je even in het binnenland in, dan zit je meteen met een paar graden vorst. En daar komt ook het probleem, want er zijn ook nog een paar buitjes actief. Vooral in het uiterste noorden en westen van het land. Ja, en mochten die nog net even zover landinwaarts komen, dat ze ook in die gebieden met vorst komen, kan dat natuurlijk voor gladheid zorgen. Dus blijf even oppassen geblazen. Uiteindelijk, als het vandaag boven nul komt, ja, dan valt het wel mee. We doen dat met veel zon in het binnenland en iets meer wolken. En dus die winterse bui in het westen en noordwesten. En het blijft nog een paar dagen koud, hè? Ja, klopt. Temperaturen komen overdag net boven nul. Morgen zo tussen de 0 en plus 3. En zondag of zaterdag is dat hetzelfde verhaal. En de nachten leveren in het binnenland nog altijd matige vorst op. Min 5 op een enkele plek iets lager. Er kan wel wat mist ontstaan in de komende nacht. Met name in het oosten van het land. Nou, dat kan dan ook weer voor wat wittige aanslag op de wegen zorgen. Dus het blijft voorlopig nog wel even oppassen. Ook de nacht na zondag is nog een koude. Maar daarna volgt een dooie aanval. En dan zijn we van die winter eventjes weer verlost. Of moeten we hem eventjes missen. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. 270 kilometer file staat er op de Nederlandse wegen, Astrid. En veel dagelijkse files zijn dat, met niet zo heel veel vertraging. In de kustgebieden is het lokaal nog glad door winterse buien en bevriezing van natte weggedeelten. De meeste vertraging heb je vanochtend op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Bij Den Haag-Ypenburg 10 kilometer file met een kwartier vertraging. En ook een kwartier vertraging op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Het is langzaam rijden tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. Oh, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Wordt Bosnië het volgende front in Europa? Oekraïne heeft een nieuwe oorlog in Bosnië slechts uitgesteld, vrezen ze hier. Bram Vermeulen ziet een smeulend conflict waar Poetin graag een lont in steekt. Vanavond, 21:15, VPRO NPO 2, Frontlinie. Een grootschalig onderzoek in Frankrijk maakte duidelijk dat het maken van porno vaak samengaat met geweld en misbruik. Het CDA wil nu dat er beter toezicht komt op de filmsets van de Nederlandse porno-industrie. In de Tweede Kamer is een debat over seksueel geweld. CDA-Kamerlid Anne Kuik, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wilt u dat Nederlandse filmsets van pornofilms worden aangepakt? Nou ja, we hebben dus een debat over seksueel geweld tegen vrouwen. En dan hebben we het eigenlijk niet over die porno-industrie. En in Frankrijk hebben we gezien dat daar een groot onderzoek naar is gedaan. En wat ik problematisch vind, is dat daar wordt geconstateerd dat in 90% van de films geweld wordt gebruikt. En dat er dus ook sprake is van verheerlijking van verkrachting. Ja, en we moeten niet naïef zijn. Er wordt gewoon heel veel porno gekeken. In Frankrijk kwam er uit 1/3 van het internetverkeer is porno. Dus ja, je moet denk ik ook naar de bron als een heleboel mensen dit langskrijgen. En 90% van die films heeft geweld in zich. Ja, dan kunnen we het hebben over seksueel geweld tegen vrouwen en de wet misdrijven, seksuele misdrijven. Hoe gaan we dat aanpakken? Maar ik denk dat we ook naar de bron moeten. Alleen is het gewoon heel lastig. En zie je ook wie durft zich uit te spreken als het gaat om deze industrie. Want seks zelfs. En ja, het is ook heel ingewikkeld om die misstanden zomaar de kop in te drukken. Ja, maar eigenlijk heeft u het over twee dingen. Hè? Want het effect wat films hebben op de kijker, waardoor je meer geweld zou kunnen krijgen omdat mensen het gewoon gaan vinden. En geweld op de set zelf. Heeft u, als het gaat over de Nederlandse pornofilms, het idee dat daar ook geweld wordt gebruikt? Ik heb geen idee. Ik heb gewoon het onderzoek gezien in Frankrijk. En daar ben ik gewoon van geschrokken. En ik vraag me af, ja, hebben wij in Nederland daar eigenlijk zicht op? Hoe dat hier nou is. Is dat nou heel anders in Nederland dan in Frankrijk? Is Frankrijk daar uniek in? En ik vind juist ook deze vrouwen die het moeilijk vinden om zich uit te spreken. Hè, dat zag je ook in het item van de NOS over dit Franse onderzoek. Ja, als je slachtoffer bent, dan wil je niet met je hoofd op tv je verhaal doen. Je wilt het zo snel mogelijk vergeten. Maar je ziet dat vrouwen onder valse voorwenselen zo'n set worden opgebracht. En eigenlijk ook geen consent meer hebben over wat er precies met hen wordt gedaan. Dus dat vind ik aan de ene kant problematisch. Wat kunnen we voor de vrouwen doen om daar een veilige werkomgeving te creëren? Nou, dat is vrij lastig, maar ja, je moet het toch proberen. Want dat moet de minister dan in gang zetten? Nou, ik ben gewoon benieuwd, heeft de minister hier überhaupt zicht op? Hoe dat hier is. Ik heb niet de illusie dat dat hier veel beter is dan in Frankrijk. En in Frankrijk zijn ze echt een breed offensief gestart als het gaat om seksueel geweld tegen vrouwen. Dat is natuurlijk met de MeToo-beweging begonnen. Mm-hmm. En daar pakken ze eigenlijk alle elementen wel in. En daar is de porno-industrie, waar zoveel naar wordt gekeken natuurlijk, naar de films. wel ook een belangrijke speler in. Ja, u weet het niet zeker, maar u vindt dat er niet van naar gekeken moet worden omdat de kans groot is. Dus als ik het even kort samenvat. Ja, we hebben het er hier niet over in Nederland. Nee. Maar als je de cijfers ziet, dat 1/3 van het internetverkeer porno is, dan vind ik het wel belangrijk dat we kijken, is dat hier in Nederland ook zo? Dat zoveel geweld, seksueel geweld, wordt gebruikt. En als wij het hebben over, wij vinden het belangrijk dat er wederzijdse instemming is. Ja. Als, stel dat als gaat daar fout, waaruit moet dat toezicht bestaan? Nou, er is volop bewijs van misdrijven in Frankrijk die gewoon te zien zijn. Hè? Dus strafbare feiten in de porno zijn gewoon te zien. Dus daar is wetgeving voor. Dus het is vooral het punt, hebben we dat nou in beeld en handelen we daarop? Dus passen we de wet ook toe als het gaat om die strafbare feiten? Nou, het is niet altijd te zien, bleek ook uit dat Franse onderzoek. Want er was natuurlijk dat maakt het dus ook heel lastig. Ja. Dus daarom is het ook tweeledig wat ik wil aankaarten. Aan de ene kant, als het duidelijk is dat die misdrijven er zijn, die gewoon circuleren op internet, wat wordt daarmee gedaan? Worden de producenten aangepakt? En worden de slachtoffers geholpen? En aan de andere kant, één vrouw zei ook, ik word verkracht en daarna moet ik spelen dat ik het fantastisch vond. Dus dan moet ik glimlachen. Dus je moet ook wat doen aan de kant van hoe help je nou de slachtoffers dat ze weten wat hun rechten zijn. Maar dat blijft gewoon heel ingewikkeld. Maar dat betekent niet dat je, omdat het ingewikkeld is, het niet moet aankaarten. En moet zoeken naar oplossingen hoe je dit de kop indrukt. Dank u wel, CDA-Kamerlid Anne Kuik. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar rnjn@nos.nl. De centrale kerstboom op het Sint-Sofiaplein in Kiev wordt dit jaar toch nog verlicht. Dankzij Nederlandse generatoren. Burgemeester Klitschko besloot eerder om kerstbomen zonder verlichting op te zetten om elektriciteit te sparen, naar aanleiding van de Russische aanvallen op de elektriciteitsvoorziening. Guido van Engelen woont in Kiev en is van de stichting De Leeuw Kiev. Die stichting levert deze generator. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is het zo belangrijk dat die kerstboom wel wordt verlicht? Vooral symbolisch natuurlijk. In de praktijk brengt dat nauwelijks verlichting, maar symbolisch is erg belangrijk om te laten zien dat wat de Russen ook doen, wij leven door, wij gaan verder en wij houden alles overeind. Ja, want ik kan me voorstellen dat er misschien ook mensen zijn die denken, die generator die kan ook voor iets anders worden gebruikt. Was ook mijn eerste reactie en toen ging ik kijken, maar dit is zo'n symbool, daar moet toch een generator op staan. Het is een symbool voor wij zijn niet te breken. Wij zijn niet te breken. Ja, precies dat. Gebeurt het op meer plekken in Oekraïne dat u weet? Niet dat ik weet. En uiteindelijk hebben we het ook op een kleinere schaal moeten doen. Want de brandweer heeft de grotere generator afgekeurd. Omdat dat brandgevaarlijk worden. Dus nu worden de lichtjes inderdaad gaan branden. Maar de markt eromheen die zal wat minder verlicht zijn. Dus het is alleen de kerstboom die verlicht is? Ja. Wanneer gaat die aan? 19 december, dat is Dien Nikolaev in Oekraïne. Dat is een feestdag vergelijkbaar een beetje met ons Sinterklaas. En dan zou die aan moeten. Dus komende maandag gaat het allemaal draaien. U bent sinds het begin van de oorlog al bezig met het sturen van hulpgoederen. Wat heeft u inmiddels allemaal kunnen doen? Ja, ik denk dat we het eind van het jaar zo'n 130 vrachtwagens deze kant op hebben. Met heel veel verschillende goederen. En de laatste weken en maanden is het natuurlijk generatoren is het belangrijkste item. Want u woont al heel lang in Oekraïne? 95. Dat is 27 jaar. Wat doet dat met mensen? Dat u dit voor elkaar krijgt? Ja, dat je terugkomt, dat je hier helpt, dat je dit soort dingetjes doet. Mensen vinden dat een gigantische ondersteuning. We staan er toch niet helemaal alleen voor. En ook geeft ook vertrouwen van, hun komen ook. Hun zijn ook weer terug. Dat geeft vertrouwen, ondersteuning. Dat vooral. En die generatoren, is dat een groot deel van wat u nu voor elkaar moet zien te boksen, aangezien er zo vaak de elektriciteit uitvalt? Ja, kijk, wij zullen het niet oplossen. En met generatoren los je het probleem natuurlijk ook niet op. Maar je kunt het wel daarmee verlichten. En ja, ik denk dat het eind van het jaar we zo'n 500 generatoren deze kant op hebben. En ja, daar gaan we in januari mee door. Het is natuurlijk de bedoeling dat we hiermee het lijden van de bevolking toch wat kunnen verlichten. En ja, dat is vooral belangrijk ook om door te kunnen vechten, zeg maar, voor de Oekraïnse overheid, voor de Oekraïnse leger. Als u uw leven op dit moment in Kiev moet omschrijven, hoe doet u dat? Ja, ik heb geluk. Ik was de afgelopen 2 weken niet in mijn flat. Toen hadden ze 2 weken geleden maar 4 uur per dag licht, elektriciteit. Vorige week was het 1 uur of 10. En nu, ja, ik denk dat er 8 uur per dag de elektriciteit af is. En dat is eigenlijk weer wel te doen. Maar goed, dat is mijn flat in Kiev. In Odessa afgelopen week hebben ze gewoon 2 dagen helemaal zonder gezeten. En het is nog steeds gigantisch op brandstoen. En het is al behoorlijk koud, denk ik, hè? Ja, ja, ja. En dan werkt de verwarming ook niet, want de waterpompen werken niet. En dan wordt het inderdaad koud. De eerste uren is dat prima. Kijk, het is nu bij mijn thuis. Ja, goed, als je een tijdje de verwarming niet werkt, dat is niet zo'n probleem. Maar als dat heel lang duurt, ja, dan wordt het echt koud. De kerstboom in ieder geval gaat aan, die geeft op een heel andere manier wat warmte dan. Ik hoop het, ik hoop het. Guido van Engelen, dank u wel. Een man in de trein in Tilburg had wel eens heel veel zin in een snack. Deze passagier had zijn airfryer meegenomen en was gistermiddag in de trein kaassoufflees aan het bakken. Ja, dat kan tegenwoordig op sommige plekken. Er zijn stroompunten. We hebben het er eerder over gehad toen de uitvinder van de airfryer overleed, dat jij niet echt een fan bent van de airfryer. Nou, deze man dus wel. Die neemt er zelfs mee de trein in. Ooggetuige Corrado maakte een filmpje en vertelde erover bij Omroep Brabant. Hij zegt, ik was bijna thuis, dus ik zat muziek te luisteren en was een beetje verdwaald in mijn gedachten. Maar toen rook ik opeens iets raars. Ik rook frituur. Ik keek op en zag wat mensen glimlachen. En ja hoor, daar zat verderop een man die gewoon op dat tafeltje bij de trein zijn airfryer had staan. Toen Corrado uit moest stappen bij zijn halte, wenste hij de man smakelijk eten toe. En zegt Corrado, hij keek recht voor zich uit en zei heel droog, dankjewel. De airfryer stond nog aan, dus ik vermoed dat hij nog niet klaar was met bakken. Opmerkelijk, vraag me ook af of NS hier ook blij mee is trouwens. Want dan moet je s'avonds nog een keer extra door die trein heen om schoon te maken. O dennenboom, waarom blijven je takken helemaal niet lang wonderschoon? Dat is een vraag die de Volkskrant heeft gesteld vanochtend. De krant komt met tips om te voorkomen dat de kerstboom dit jaar weer vroegtijdig uitvalt en de hele kerst de stofzuiger erbij moet komen om de naalden op te zuigen. Nu veel mensen de boom ook eerder in huis halen, zijn tips van de kweker nog belangrijker, schrijft de krant. Nou, daar komen ze dan. Wat je in ieder geval niet moet doen is een boom kopen die een gele gloed of bruine naalden heeft. Want dat is een boom die te vroeg is gerooid. Ja, ik denk bijna de. Ja, dat zou je zeggen. Er komt zometeen nog een waarvan je zegt de, maar goed. Ga niet meteen de boom in de woonkamer versieren zodra je hem hebt gekocht. Die vond ik op zich nog wel slim om dat even te realiseren. De boom komt van buiten, waardoor het temperatuurverschil met de woonkamer groot is. Eerst in de schuur of berging zetten om te acclimatiseren. Oké, te laat. Helaas, zet de kerstboom niet te dicht bij de verwarming, dan droogt hij uit. De. En nog zo'n de, maar toch voor heel veel mensen niet. Veel mensen vergeten om de kerstboom water te geven. De. Ja, het is geen magisch apparaat wat zonder water kan. Volgens de kweker is het echt nodig, als je wil dat hij de kerst haalt, dat de kerstboom water krijgt. En je bent nooit te oud om te leren. Dat hoorden we deze week al in het begin. Toen ik een verhaal had over een Amerikaanse vrouw die op haar 90ste nog haar opleiding afmaakte. Weet je nog wel? Oh ja. Nou, wij hebben in Nederland ook zo iemand. Harry Brouwer in Hoge Zand. Die is op zijn 69ste aan zijn eerste zwemlessen voor diploma A begonnen. Vertelt hij aan RTV Noord. En zei ik van nou, ik wil nog graag een keer een triathlon doen. Alleen, ik kan niet zwemmen. En toen zei een van die collega's, Ben, die zei ik kan toch wel zwemmen. Ik zei, nee, ik ken haar zwemmen. Hij zegt, mijn vrouw die geeft hierna zwemles. Hij zegt, je moet mijn vrouw even je lesrooster sturen. En dan plant zij jou in, dan krijg je privé zwemles. En zo geschiedde dus. Harry heeft inmiddels zijn eerste zwemlessen diploma A gehad. Maar daar blijft het niet bij. Nou, ga ik ook voor B, ja. Ja, als je eenmaal de smaak te pakken hebt, dan heb je nog C. En volgens mij kan je nog veel verder door. Maar we begonnen maar eens met de eerste zwemlessen voor A. En onder toezicht oog, schrijft RTV Noord, van vrienden en familie, ponste Harry woensdagmiddag in het zwembadwater van de Kalkwijk. waarna een luid gejuich van vrienden en familie vanaf de zijkant klonk. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Het is druk op de weg, dat zien we aan de teller. 468 kilometer file staat er bij elkaar. Maar er zijn vooral dagelijkse files met niet meer dan 10 minuten vertraging. Er zijn er een paar die er bovenuit schieten. En ik vergeet bijna de gladheid, want in de kustgebieden is het lokaal glad door winterse buien en bevriezing. En die paar files die er bovenuit schieten, die staan op de A12 Duitse grens Arnhem. Bij knooppunt Velperbroek 12 kilometer met 20 minuten vertraging. En ook 20 minuten oponthoud op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem is het file rijden tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know van Robbie Williams. In Den Haag, in het Venduhuis, wordt een haarlok van George Washington, de eerste president van de Verenigde Staten, geveild. De haarlok is vermoedelijk vlak na zijn overlijden in 1799 afgeknipt. Frederik Knechtel is expert decoratieve kunst in het Venduhuis in Den Haag. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe belandt een haarlok van Washington in Den Haag? Ja, een hele goede vraag. Het was via vererving in het bezit gekomen van een hele aardige dame. Die liep bij ons binnen en die bracht het in. En het bijzondere hier is dat haar moeder, die het lokje heeft gekregen, Amerikaans was. En die werkte enige tijd als assistent van Robert F. Kennedy, de broer van de beroemde president John F. Kennedy. En die moeder kreeg dit doosje als afscheidsgeschenk toen haar positie onder Kennedy werd beëindigd. Ah, een speciaal cadeau. Ja, het is eigenlijk een heel gek cadeau. Iedereen krijgt zo'n raar lokje haar als het geschenk. Maar het is wel heel symbolisch, een heel symbolisch cadeau. Ja, want het is natuurlijk een haarlok van de eerste Amerikaanse president. Waarom werden er op zijn sterfbed plukjes haar afgeknipt? Nou, het was eigenlijk een product van de hele sentimentele 18e eeuw. Aan het eind van die eeuw was het niet heel vreemd om lokjes haar van bijvoorbeeld geliefden of goede vrienden te vragen en uit te wisselen. Maar ook van belangrijke publieke figuren zoals Washington. Zo werden die dus afgeknipt en uitgewisseld onder bewonderaars van Washington en andere founding fathers. Dus het is echt wel een product van zijn tijd. Het zal wel heel gek zijn geweest zo na zijn overlijden, dat er waarschijnlijk allemaal plukjes haar rondzwerven. Maar het past in de tijd. Ja, dus want dit is dan niet het enige plukje. Er zijn er veel meer. Ja, er zijn er meer. Die bevinden zich ook in instituten en die komen wel eens langs op veilingen. We hebben het altijd over vermeende plukjes haar, maar dat is altijd heel lastig om het te bewijzen. Amerikaanse onderzoekers hebben het altijd over putative locks. Maar de herkomst hier is heel belangrijk en heel bijzonder in dit geval. Vanwege die Robert F. Kennedy? Ja, ja, precies. En zo kunnen we het ook weer verbinden met een andere presidentiële familie. En dat maakt het altijd net wat waarschijnlijker. En het zit in een heel mooi doosje met een mooie gravering. Een zilveren doosje en een briefje erbij. Als kunsthistorie kunnen we dit doosje en dat briefje ook weer dateren. Zo van rond 1800. Dus dat helpt. Ja. En die dochter weet niet waarom haar moeder dat kreeg. Nee. Ze weet. We hebben een hele mooie foto gekregen waarop ze te zien is. Maar het is niet helemaal zeker waarom ze het heeft gekregen. Ze heeft lang, nou, de enige tijd onder Kennedy gewerkt. En ze moest op een gegeven moment ophouden omdat haar partner die ze tegenkwam in Brussel Nederlands was en voor de overheid werkte. Maar het is een heel symbolisch cadeau. Dus ja, misschien was het wel onderdeel van de familie Kennedy. Het zou best kunnen. Ja, ja. De broers Kennedy hielden wel van vrouwen, laat ik het zo stellen. Nou, precies. Ja, ja. Daar kan je nog over speculeren. Inderdaad. Dat doe ik niet als kunsthistoricus. En wat voor staat is dat plukje haar eigenlijk? Nou, verrassend goed. Het is een beetje gelig-wit. Het is heel sterk. En we weten ook dat Washington zelf niet zo vaak een pruik droeg. Hij droeg zijn haar meestal gewoon zoals het zelf was. Coiffeerde het altijd heel netjes in de ochtend. Een beetje zoals we het kennen van de dollarbiljetten van Mount Rushmore. Dus het is zeer waarschijnlijk ook zijn eigen haar. Dus dat maakt het wel heel leuk. En hoeveel gaat het opleveren, denkt u? Nou, we schatten het tussen 3.000 en 5.000 euro. Maar we hopen natuurlijk dat het meer opbrengt. Dank u wel, Frederik Knechtel van het Venduhuis in Den Haag. NPO Radio 1. Dan denk je, ja, maar hier is toch ergens de beer los? Nieuwsweekend. Wat is hier aan de hand, Kees? 28 jaar zat hij naast me. Bijna elke zaterdag. Daar word je toch gek van? Altijd scherp, met humor. Die jeugd wordt nog niet strontlazeres van een Chateau Petrus van 2013. Nee. Hij kon soms stevig uit de hoek komen. Waarom zit die top van de IRG gewoon niet in de baaiers eigenlijk? Op zijn eigen, unieke manier. Hebben die nog wel een idee in welk tijdsgevricht ze eigenlijk leven? Deze week hoort u hem voor het laatst. In Max Nieuwsweekend. Peter de Bie. Nou. Het afscheid van Peter. Op NPO Radio 1. Zaterdagochtend vanaf 8:30. Mooi, hè? Ja, en heel bijzonder. Wie luistert, weet meer. heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar eigenlijk wilt u nog niet stoppen met werken. Met Smart Exit verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt Fusies en Overnames. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op smartexit.nl. Are you ready? 3, 2, 1. Top Gun Maverick landt binnenkort op Sky Showtime. Stream de beste films en exclusieve nieuwe series van wereldberoemde studio's. Jurassic Park, Minions, Yellowstone en Top Gun Maverick. Have any fun yet? Meld je vandaag nog aan en betaal de helft van de prijs voor altijd. Voor slechts $3,49 per maand. Maak van de feestdagen een filmfestijn. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. Bedrijven weten al bijna 30 jaar dat ze volgens de wet zo min mogelijk plastic moeten gebruiken voor hun verpakkingen. Maar gebeurt dat ook? Zembla onderzoekt waarom flessen van bekende merken, zoals Robijn, veel meer plastic bevatten dan die van andere fabrikanten. Zembla, vanavond, 8:30, BNNVARA, NPO 2. NPO Radio 1, 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De economische verschillen tussen de regio's in Nederland worden groter. En in de ene sector ga je er volgend jaar veel meer op vooruit dan in de andere. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Volgens werkgeversorganisaties zijn er grote verschillen in loonsverhogingen. Bijvoorbeeld medewerkers in de dierentuinen bij de GGZ en visverkopers gaan er komend jaar financieel mogelijk verder op achteruit. In deze sectoren is een relatief lage loonsverhoging afgesproken. In de meeste cao's is een loonsverhoging van meer dan 6% afgesproken, maar er zijn sectoren bij waar dat 2,5% is. Volgens werkgeversorganisatie AWVN vallen ruim 200.000 werknemers onder deze cao's. Het aantal werklozen is de afgelopen 3 maanden licht gedaald. In november zaten er zo'n 364.000 mensen zonder baan. De afgelopen 20 jaar was dat aantal niet zo laag als nu. De kans op werk is de afgelopen jaren steeds groter geworden. In veel sectoren is er sprake van een personeelstekort. Voormalig topjurist bij de Belastingdienst Sandra Palmen overwoog naar buiten te treden over de toeslagenaffaire jaren voordat de zaak aan het licht kwam, zei ze in het NPO Radio 1-programma Met het oog op morgen. De fiscus deed niets met haar alarmerende advies over het stopzetten van de kinderopvangtoeslagen. Ze sprak uiteindelijk niet, naar eigen zeggen, omdat ze bang was dat ze zelf het probleem zou worden. In de Franse stad Montpellier is een jongen van 14 overleden nadat hij door een auto was overreden. Dat gebeurde bij ongeregeldheden die waren uitgebroken na de halve finale tussen Frankrijk en Marokko op het WK voetbal. Ook in Nederland gingen supporters de straat op. In verschillende steden heeft de politie mensen opgepakt, vooral voor het afsteken van vuurwerk of voor belediging. Het CDA wil dat er beter toezicht komt op de filmsets in de Nederlandse porno-industrie. Uit een groot onderzoek in Frankrijk bleek dat er vaak sprake was van geweld en misbruik. Jonge vrouwen werden de porno-industrie ingelokt en kregen daar te maken met dwang, mishandeling en verkrachting. Het CDA denkt dat dat in Nederland niet anders is. En daarom pleit de partij voor strengere regels en gedragscodes. Het treinverkeer van de regionale vervoerder Arriva in het noorden van het land ligt vandaag plat. Machinisten en conducteurs staken voor een loonsverhoging van 10%. NS-treinen naar Groningen en Leeuwarden rijden wel. Het actievoerend personeel had voor vandaag alleen een staking in Friesland aangekondigd. Maar vanochtend vroeg besloot Arriva om dan ook geen treinen in Groningen te laten rijden. Het weer wisselend bewolkt. Vooral in het noordwesten en noorden is er ook kans op een winterse bui. Het KNMI heeft tot morgen code geel afgegeven voor mogelijke gladheid. De temperatuur ligt vandaag maximaal rond het vriespunt. Morgen in het oosten veel bewolking, in het westen schijnt de zon en dan 0 tot 3 graden. Robert Vries, hoe gaat het op de weg? Nou, het is nog steeds glad in de kustgebieden door winterse buien en bevriezing. Verder een redelijk normale donderdagochtendspits met zo'n 600 kilometer file op de teller op dit moment. Linkerrijstrook van de A1 is dicht vanuit Amersfoort naar Amsterdam na een ongeluk bij Muiden. 11 kilometer file daar met een half uur vertraging. Op de A58 Bergen-op-Zoom-Breda rijdt het langzaam tussen afrit Rukven en Etten-Leur over 8 kilometer met een half uur oponthoud. Ook daar een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En helemaal dicht is de N57 vanuit Middelburg naar Brouwersdam bij Seroskerken. 6 kilometer file daar door een ongeluk. Je moet dus omrijden en dat doe je via de Zeelandbrug. Die ligt in de N256. Ster. De meest geliefde bejaarde van Nederland staat voor de allerlaatste keer in de theaters. De aandoenlijkste voorstelling van dit seizoen. Naar het boek Hendrik Groen, opgewekt naar de eindstreep. Vanaf december te zien, boek nu je kaarten op www.hendrikgroentheater.nl. Echt irritant, zo'n sterretje in je ruit. Het is als een steentje in je schoen of een mug in je oor. Hoe fijn is het dat het gewoon meteen wordt geregeld door Autotaalglas? Supersnel opgelost, top! Opgelost, Autotaalglas. Lampje! De nieuwe serie Lampje vertelt over de dochter van de vuurtorenwachter. In een storm gaat alles mis. Er is vannacht een schip vergaan. Mijn vader kon het niet helpen. Ik was de lucifers vergeten. Naar de bestseller van Annette Schaap. Mag ik weer naar huis? Jij mag naar huis als de schade verrekend is. 7 jaren werken in een eng kasteel. Er woont een monster. Stream de magische familieserie Lampje. Nu op NPO Plus. Rijk gedekte tafels, versierde bomen en nooit eerder vertoonde kostbaarheden. Beleef de kerst bij Museum Huis Doorn. De tentoonstelling Dennenhout en Vorstelijk Goud is te zien van 17 december tot en met 8 januari. Huisdoorn.nl. Het NOS Radio 1-journaal. De verschillen tussen de regio's in Nederland worden groter als je kijkt naar de economische groei. Op de ene plek is er komend jaar groei, bijvoorbeeld in de regio Brainport, Eindhoven en Amsterdam. Aan de andere kant zijn er ook veel plekken in Nederland waar sprake is van krimp. Daarvoor waarschuwt de Rabobank in het AD. Rogier Aalders, regio-econoom van de Rabobank, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn de regio's die het moeilijkst krijgen komend jaar? Het moeilijkst, dat is een groot woord, maar waar we in ieder geval een lichte krimp verwachten, dat zijn een paar regio's in het noorden van het land. Noord-Friesland, Zuidwest-Friesland, het noorden van Drenthe, het oosten van Drenthe, de noordelijke helft van Noord-Holland, zeg maar Alkmaar en de kop van Noord-Holland. IJmond verwachten we lichte krimp. En een deel van het Groene Hart en Leiden en omgeving. Dat zijn ook lichte krimpregio's waarschijnlijk. En waar komt dat door? Twee dingen. Ten eerste omdat we denken dat de industrie en de handel twee sectoren zijn die volgend jaar lichte krimp gaan vertonen. En dat zijn sectoren die daar sterk zijn vertegenwoordigd. Daarnaast zijn het over het algemeen ook regio's die door de jaren heen hebben laten zien dat ze wel vaker wat minder hard groeien. En ook dat laten we meewegen in deze prognose. Wat betekent het voor mensen die daar wonen? Dat ligt eraan nogmaals. Het gaat over lichte krimpcijfers. Dus het is allemaal niet heel drastisch. Het is ook heel afhankelijk van waar die mensen werken. Dit zijn voor een belangrijk deel ook regio's die niet bijzonder groot zijn in economisch opzicht. Dus heel veel mensen die daar wonen, die werken niet in die gebieden. Die werken juist in de grootstedelijke gebieden daaromheen, zoals in Amsterdam. Dus het kan heel goed dat die mensen profiteren van de groei in Amsterdam, daar een baan kunnen vinden en er zelf dus helemaal geen last van hebben. Ja, het zijn regio's, zei u, waar al wel krimp te zien is in de afgelopen tijd. Waar het wat minder goed gaat dan in juist bijvoorbeeld Amsterdam en Eindhoven. Worden die verschillen dan op een gegeven moment niet toch te groot? Nou, we zien daar niet al een lange krimp, maar lagere groei. En dat leidt inderdaad tot grotere verschillen. En dat is een fenomeen dat we eigenlijk al decennia lang zien. Waarin vooral de noordelijke helft van de Randstad en dan daarbinnen met name Amsterdam heel hard groeit. En buiten de Randstad Brainport Eindhoven echt een groeigebied is. Regio's zullen denk ik vooral naar zichzelf moeten kijken. Wat betekent het voor de mensen die hier wonen? Hebben zij het goed? Kunnen ze hier fijn wonen? Is de werkloosheid niet te hoog? En dat is denk ik belangrijker dan echt de focus op de verschillen tussen regio's. Ja, want de vraag die bij je opkomt is het nodig om er iets tegen te doen? Ja, en de vraag die daaraan vooraf gaat is het mogelijk om er iets tegen te doen? Je kunt met beleid natuurlijk wel een en ander sturen. Maar we zien toch ook wel dat de aantrekkingskracht van een aantal regio's, en nou, dan noemen we weer Amsterdam, want dat is echt een heel goed voorbeeld, die is zo groot dat bedrijven daar gewoon naartoe gaan. Vanwege de allure, vanwege de netwerken, vanwege de universiteiten, vanwege de arbeidsmarkt, het aanbod van hoogopgeleid personeel. Sommige regio's zijn natuurlijk nou eenmaal heel aantrekkelijk en hebben inmiddels ook de omvang en de massa en nogmaals de netwerken waardoor zij sneller groeien dan andere gebieden. En daar is heel moeilijk beleid op te voeren. Ja, ook juist voor de regio's die het zo ontzettend goed doen. Want bijvoorbeeld Amsterdam en Eindhoven, het is heel lastig om daar een huis te vinden. Ja, klopt. Er zijn heel veel negatieve effecten van groei. En de woningmarkt is daar één van. Maar er zijn er meer. Als het gaat om de milieukwaliteit, die laat ook te wensen over in gebieden waar de economische groei heel hard gaat. Dus dat is, en dat is zeker iets waar wij ook rekening mee houden in onderzoek. We doen ook even onderzoek naar brede welvaart. En dat zie je dan vaak juist in dat soort groeigebieden wat achterloopt. Hartelijk dank, Rogier Aalders, regio-econoom van de Rabobank. De toename van het aantal coronabesmettingen in China komt niet door het opheffen van alle beperkingen. Er waren al veel langer heel veel COVID-gevallen. Dat zegt de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie. China zet te veel in op het indammen van het virus en niet genoeg op het vaccineren van de bevolking. Geen van Pinksteren, China-correspondent. Waarop baseert de Wereldgezondheidsorganisatie zich? Nou, het lijkt een beetje op een soort logische deductie. Hè? Wat zij zeggen, of wat deze specifieke directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie zegt, is sinds er Omicron is, werken eigenlijk het soort van methodes wat China gebruikt, werkt niet meer. Tegen Delta werkte het nog wel, maar tegen Omicron niet meer. Dus ze gebruikten gewoon al heel lang niet de juiste methodes en daardoor konden ze de ziekte niet indammen. Het is een beetje moeilijk te controleren op dit moment nog. Kijk, het is wel zo dat er nu zoveel gevallen zijn die ik om me heen zie en hoor, ook hier bijvoorbeeld in Peking, dat het een beetje moeilijk te begrijpen is dat die gevallen alleen maar zouden zijn ontstaan doordat er versoepelingen zijn en dan pas vanaf dat moment dateren. Hè. Dus dat is ook iets wat het misschien wel enige steun geeft, die theorie. En het is wel interessant wat ze zeggen, want eigenlijk komt het er dan op neer dat zij dus zeggen, het komt niet doordat de schade aan de economie te hoog was. Het komt ook niet doordat er protesten waren. Maar het komt eigenlijk gewoon doordat het beleid gewoonweg niet meer houdbaar was en niet meer effectief. Nee, want ja, China zette te veel in op het indammen van het virus. Dat beleid hebben ze radicaal verlaten. Ja, zeker. En dat lijkt ook een beetje een stap te zijn om te laten zien dat China actief is, dat ze de boel wel degelijk onder controle hebben en dat het dus een bewuste stap is van de overheid om te zeggen van Omicron is zo'n andere vorm van corona dan dat we vroeger hadden, dat Omicron het ook toelaat dat we nu een andere beleid volgen. En daarmee kan je dus, wat toch eigenlijk wel een soort mislukking van het beleid is, nu verkopen of proberen in ieder geval te propageren als een triomf. Dus je buigt eigenlijk een nederlaag om in een triomf. En daarom waarschijnlijk dat China zelf bewust en actief heeft gezegd, wij wijzigen het beleid nu. Wat is het belangrijkste advies van de WHO aan China op dit moment? Nou, vooral om meer te vaccineren. Dat zeggen ze al veel langer, maar dat benadrukken ze nu ook. Want, zo zegt de WHO, als je twee keer met een Chinees vaccin bent gevaccineerd, dan heb je eigenlijk een booster nodig om dat effectief te laten zijn. Om dat echt goed te laten zijn tegen Omicron, tegen besmetting. Aan twee vaccins heb je eigenlijk niet zo heel veel. Dus ga meer vaccineren. Vooral ouderen, geef ze een boostershot. En dat is China ook aan het doen? Nou, ze gaan inderdaad nu een vierde shot geven, dus een tweede boostershot. Vooral aan mensen van 60 jaar en ouder. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de hulp die de Verenigde Staten aanbiedt en ook de EU. En bijvoorbeeld ook het aanbod om dan eventueel vaccins van daar te kunnen importeren. Vaccins die effectiever zijn en moderner. Daarvan zegt China tot nu toe nog steeds nee, daar gaan ze nog niet op in. Wat ze wel hebben gedaan is een medicijn toegelaten, Paxlovid heet dat, of Paxlovid, ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt. Ik ook niet. Maar een medicijn in ieder geval. Nee, nou, dan vinden we elkaar daarin. Maar het is in ieder geval een medicijn wat kan dienen. Wat je inneemt nadat je COVID hebt gekregen, dan moet je het heel snel innemen. En dan zou het voorkomen dat je ernstig ziek werd. Nou, dat wordt nu in China wel verkocht. En dat was gisteren was het op internet te koop. En er was binnen een half uurtje al uitverkocht. Maar de import daarvan gaat vanuit Amerika door. En er zijn ook toestemmingen om het in China zelf te produceren. Dus dat gebeurt wel. Harry, dankjewel. Politici in Suriname zijn niet blij met de Nederlandse slavernij-excuses. Volgens de Telegraaf dreigt Suriname de excuses van het kabinet komende maandag te weigeren. Het steekt Surinaamse politieke partijen onder meer dat er wel wordt gesproken met belangenorganisaties, maar niet met regering en parlement. Een ruime meerderheid van het Surinaamse parlement wenst op deze manier geen excuses te accepteren. Een vrouw heeft aangifte gedaan tegen een paar mannelijke leden van het Amsterdamse studentenkoor vanwege een toespraak die afgelopen zomer bij het koor werd gehouden. Daarin was onder meer te horen dat vrouwen sperma-emmers werden genoemd. De vrouw die aangifte doet is geen student en zit ook in een andere levensfase dan de gemiddelde studenten, zegt haar advocaat tegen stadszender AT5. Maar ze stoort zich er wel aan dat het OM na de speech in het studentenkoor geen onderzoek is begonnen. Iran is uit de VN-commissie gezet die zich bezighoudt met vrouwenrechten. Aanleiding is het geweld bij het neerslaan van protesten. Volgens de door de VN aangenomen tekst schendt het Iraanse leiderschap de mensenrechten van vrouwen en meisjes, vaak met gebruik van buitensporig geweld. En de VN-ambassadeur van de Verenigde Staten zegt tegen de zender MSNBC dat Iran niets te zoeken heeft in die vrouwencommissie. Today is the right day to remove them. From the commission on the status of women. There is no place for them when they are killing women in the streets as we speak. Terwijl wij hierover spreken, worden er vrouwen gedood op straat in Iran, zegt de Amerikaanse ambassadeur bij de VN. Kritiek op een dierentuin in Zweden waar 3 ontsnapte chimpansees zijn doodgeschoten. Volgens de radiozender Sveriges Radio waren er 5 chimpansees uitgebroken in Furuviksparken. Een dierentuin op zo'n 150 kilometer boven Stockholm. Eentje kwam uit zichzelf terug. 4 werden er neergeschoten, waarvan 3 chimpansees het dus niet overleefden. Critici vragen zich af waarom de uitgebroken chimpansees niet werden verdoofd. Maar volgens de dierentuin was het gevaar voor omwonenden te groot. En ijsclubs hebben de afgelopen dagen hun nieuwe ijsmeesters kunnen inwerken. De afgelopen jaren dreigde nog een tekort aan vrijwilligers om de natuurijsbanen op te tuigen. Maar een oproep van de Schaatsbond leverde 400 nieuwe ijsmeesters op. Het is toch wel een beetje een mannenbolwerk, maar dat brengt in ieder geval ijsclub Buffalo in Groningen verandering in. Want daar is Bianca Fikema begonnen en RTV Noord spreekt met haar. Hoe noem je eigenlijk een vrouwelijke ijsmeester? Ja, ijsmeesteres zou ik zeggen. Ja, is dat zo? Ja, ja, okay. Nou ja, het is wel grappig. Kijk, ik ben natuurlijk sowieso al enig vrouwelijk lid van deze ijsclub in het bestuur. Dus wat dat betreft is me dat niet vreemd. Voor de rest kom ik niet zo heel veel ijsmeesteressen nog tegen de laatste tijd. Maar wie weet komt dat nog. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. 700 kilometer file staat er op de Nederlandse wegen. Dat is wel gebruikelijk voor donderdagochtend. Ongelukken zorgen voor de meeste vertraging. En dan helpt de gladheid natuurlijk niet mee. In de kustgebieden is het lokaal glad door winterse buien en bevriezing. Ongeluk op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden. 14 kilometer file met 3 kwartier vertraging, want de linkerrijstrook is daar dicht. Op de A58 wordt langzaam gereden vanuit Bergen-op-Zoom naar Breda. Tussen Rukven en Etten-Leur dik een half uur vertraging door 8 kilometer file. Na een aanrijding daar is de linkerrijstrook dicht. En er gebeurde een ongeluk op de N57. De weg Middelburg-Brouwersdam. Bij Neeltje Jans is de weg in beide richtingen dicht. In beide richtingen zo'n 3 kilometer file. En in beide richtingen moet je dus omrijden. Dat doe je via de Zeelandbrug en die ligt in de N256. NPO Radio 1. In Duitsland vraagt de regering zich af hoe het verder moet na de verijdelde staatsgreepplannen. Tijdens een debat erover in het parlement gisteren liep de gemoederen hoog op. Hören Sie met Otto Schiele op! Der hat ihm was gesagt! Unmöglich! Meine Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, dort sitzen die verharmloser rechtsradikalen Terrors. Dat was een parlementslid van de Sociaaldemocratische Partij, de SPD. Hij verwijt de rechtse partij, de AfD, dat ze de plannen proberen af te doen als rollatorputsch. Ongevaarlijke, maffe plannen van een groep bejaarden. Terwijl er volgens justitie duidelijke banden bestaan tussen de AfD en de groep radicale Reichsbürger die met geweld een staatsgreep wilde plegen. Wie zijn die Reichsbürger? Hoe gevaarlijk zijn ze? Een bijdrage van correspondent Charlotte Waiers. Ik zeig je maar den van Deutschen Reich. Als je Joachim Widera naar zijn identiteitsbewijs vraagt, dan laat hij een klein blauw boekje zien met erop Deutsches Reich. Ja, dat is een naar internationaal standaard. Volgens hem een officieel paspoort. Alleen is dat niet het paspoort dat de Duitse Bondsrepubliek aan haar burgers geeft. Maar Widera ziet zichzelf ook niet als burger van de Bondsrepubliek. Hij ziet zichzelf als inwoner van het oude Duitse keizerrijk dat volgens hem nooit heeft opgehouden te bestaan. Die Bundesrepublik Deutschland is dan onder controle der Alliierten gegründet worden als bezatzungsgebied. Na de Tweede Wereldoorlog hebben de geallieerden volgens hem Duitsland bezet. De Bondsrepubliek die toen is opgericht hebben ze de Duitsers eenzijdig opgedrongen en is daarom niet rechtsgeldig. En dus bestaat het keizerrijk nog altijd. Das Deutsche Reich existiert nach wie vor. Videra ziet zichzelf als een soort diplomaat van dat keizerrijk en een voorman van een van de bewegingen die de huidige regering wil vervangen. Ich will das korrigieren, was vor über 70 Jahren passierte. Das kann so nicht weitergehen. Hij is wat in Duitsland bekend staat als Reichsbürger. Een groeiende groep van inmiddels 21.000 mensen. Es gibt immer mehr Verbote, man kann sich nicht mehr frei entwickeln in diesem Land und das Geld reicht kaum noch zum Leben. Het verlangen naar het keizerrijk groeit, denkt Videra, omdat mensen in de Bondsrepubliek steeds minder mogen en nauwelijks nog rond kunnen komen van hun inkomen. Sinds vorige week zijn deze Rijksburgers groot in het nieuws. Want volgens het Openbaar Ministerie maakt een aantal van hen samen concrete plannen om de Duitse regering daadwerkelijk omver te werpen en te vervangen. Zo nodig met geweld. En dat onder leiding van iemand uit een oude adellijke familie die zichzelf nog steeds prins noemt. Eine Extremistengruppe soll einen gewaltsamen Umsturz des politischen Systems in Deutschland geplant haben. Dazu soll die Gruppe einen militärischen Arm gebildet haben, der für den Umsturz Waffen besorgen und auch Tote in Kauf nehmen wollte. De plannen waren schokkend, maar niet voor iedereen ook verrassend. Also Umsturz Fantasien und Umsturzpläne aus diesem Milieu, auch aus diesem Personenkreis, von denen ich einige auch persönlich kenne, sind schon seit längerer Zeit bekannt. Olaf Sundermeier doet als journalist al jaren onderzoek naar rechtsextremisme in Duitsland. En enkele van de hoofdverdachten kent hij ook persoonlijk. Hij zag de groep Rijksburgers groeien de afgelopen jaren en radicaliseren. Aangewakkerd door corona en radicale demonstranten. Reichsbürger sind von Anfang an bei den großen Anti-Corona-Protesten in Deutschland mit dabei gewesen, überall im Land. Ze hadden niet alleen plannen, zag hij, maar ook steeds meer de middelen om daadwerkelijk met geweld een poging te ondernemen. Haben Sie das Potenzial, die Ressourcen? Gibt es Waffen? Haben Sie Geld? Und das hat sich immer mehr verdichtet, zumal diese Akteure nicht irgendwelche random Figuren sind. Dit waren geen randfiguren, maar een oud parlementariër, een jurist, ambtenaren, mensen midden in de samenleving dus. Dat niet serieus nemen, af te doen als idioten, is gevaarlijk, vindt hij. Das jetzt runterzuspielen als etwas Irrelevantes, ein spinnertes Rentnervorhaben, halte ich für sehr gefährlich. Reichsbürger Joachim Videra denkt dat gevaar wel meeviel. Natuurlijk hadden ze waffen. Die vraag is, aber wollten ze het einsetzen of niet? En ik denk, momentan wollten ze het niet. Ja, ze hadden wapens, maar die wilden ze niet gebruiken, denkt hij. Alleen als grote onrust zou ontstaan in de bevolking. Wenn es durch die Bevölkerung zu Unruhen gekommen wäre, dass man da hätte eingreifen können. Zelf keurt hij geweld af, zegt hij. En de putschprins, zoals hij hier nu bekend staat, die kent hij niet persoonlijk. Ik kenne den Herrn Reuss nur vom Hörensagen aus dritter Quelle. Ja, und er wollte mit mir auch nicht zusammenarbeiten. Bovendien, die prins wilde toch al niet met hem samenwerken, heeft hij gehoord. Maar dat kan er ook aan liggen dat hij zelf degene is die kanselier van het nieuwe keizerrijk wilde worden. Vielleicht wollte er Reichskanzler werden, ja. Dat was een bijdrage van correspondent Charlotte Weijers. You'll say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know. Don't care. And I said, what about breakfast to Tiffany? She said, I think I remember. We both kinda liked it. And I said, well, that's the one thing we between us. Still I know you just don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany's? She said, I think I remember the film. And as I recall, my thing, but kinda liked it. And I said, well, that's the one thing. Blue Something met Breakfast at Tiffany's. Straks over een uur na 9:30 Stand.nl. Iden Plag, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de stelling? De stelling wordt: het groeiend aantal ZZP'ers in de zorg en het onderwijs is een slechte zaak. Vanochtend lazen we onder meer in het FD dat het aantal ZZP'ers maar blijft stijgen. Inmiddels zitten we ruim boven de miljoen ZZP'ers in ons land. En de vraag is, zogezegd, is dat een zorg of een zegen? Het kan wel degelijk problematisch worden, eigenlijk voor het hele sociale stelsel dat we hebben. Maar goed, aan de andere kant kun je zeggen, kun je het mensen kwalijk nemen als ZZP'er worden. Sommigen willen gewoon graag die flexibiliteit. Anderen hebben ook gezegd, ja, vaste contracten zijn lang uit het zicht geweest, dus dan moet je wel. Maar je ziet met name in zorg en onderwijs dat er een vertrek is geweest van vaste medewerkers. En heel vaak komen die mensen vervolgens als ZZP'er terug. Dus bent u zelf lang in vaste dienst geweest, in de zorg bijvoorbeeld, of heeft u voor de klas gestaan en bent u bewust ZZP'er geworden, dan horen we graag waarom dat is. Misschien omdat u geen nachtdiensten meer wilde draaien in de zorg. Dat u meer zeggenschap wilde hebben over uw eigen diensten. Het verdient ook beter, begrijp ik. En hetzelfde geldt voor het onderwijs. Dat is natuurlijk ook een sector met grote personeelstekorten. Waarin je kunt zeggen, ja, flexibiliteit is fijn, maar één vaste juf of meester voor de klas is misschien ook wel prettig. En wellicht hoeft het een het ander niet in de weg te staan, hoor. Bent u werkgever, dan praten we ook graag met u, baas van een ziekenhuis of op een school, en loopt u er tegenaan dat er steeds meer ZZP'ers komen die u vroeger gewoon in vaste dienst zat. Praat dan mee en vertel ons wat de gevolgen daarvan zijn, of het inderdaad problematisch is, of dat het wat u betreft juist prima gaat. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Dus de stelling, het groeiend aantal ZZP'ers in de zorg en het onderwijs is een slechte zaak. Ster. Bedrijven weten al bijna 30 jaar dat ze volgens de wet zo min mogelijk plastic moeten gebruiken voor hun verpakkingen. Maar gebeurt dat ook? Zembla onderzoekt waarom flessen van bekende merken, zoals Robijn, veel meer plastic bevatten dan die van andere fabrikanten. Zembla, vanavond, 8:30, BNNVARA, NPO 2. Voor mensen op de vlucht is de winter kouder dan ooit. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt hulp en bescherming. Helpt u ook mee? Ga naar unhcr.nl en doneer vandaag. Dank u wel. Schuren, zagen, boren, schaven. Meer dan 700.000 medewerkers in de houtsector hebben dagelijks te maken met houtstof. Houtstof weg. Met luchtreinigers van Euromate. Euromate heeft stofoplossingen, ook voor uw sector. Houtstof weg. Kijk op euromate.com. Ga naar unhcr.nl en doneer voor mensen op de vlucht. Houtstof weg. Met luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. In de Tweede Kamer is tot diep in de nacht gedebatteerd over het prijsplafond voor energie. Het plan van minister Jetten kon rekenen op een meerderheid, maar niet zonder kritiek. Partijen zijn bang dat energiebedrijven grote winsten boeken met belastinggeld. Jetten zegt dat hij in dat geval zal ingrijpen. Het aantal werklozen is de afgelopen 3 maanden licht gedaald. In november zaten er zo'n 364.000 mensen zonder baan. De kans op werk is de afgelopen jaren steeds groter geworden. In veel sectoren is sprake van een personeelstekort. In Peru is vanwege protesten voor 30 dagen de noodtoestand afgekondigd. En mogelijk wordt er ook een avondklok ingevoerd. Sinds de afzetting en arrestatie van president Castillo vorige week is het onrustig in Peru. Bij protesten zijn tot nu toe tenminste 7 mensen om het leven gekomen. In de haven van Vlissingen heeft de douane bijna 1300 kilo cocaïne gevonden. De drugs kwamen uit Ecuador en hebben een straatwaarde van 95 miljoen euro. Ze waren verzonden naar een Zeeuws bedrijf dat volgens het OM niets met de cocaïne te maken heeft. En 2 Russische cosmonauten hebben een ruimtewandeling moeten uitstellen vanwege een lek in een raket die aan het ISS vastzit. De raket wordt gebruikt om van en naar de aarde te reizen. Volgens NASA zijn de 7 astronauten in het ruimtestation niet in gevaar geweest. Er is waarschijnlijk koelvloeistof gelekt. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, mensen moeten zich nog goed inpakken als ze naar buiten gaan, hè? Ja, dat zou ik maar wel doen. In Brabant en ook in het midden van het land, richting Gelderland en richting Limburg, is het -7 tot -8. Dat is natuurlijk echt koud. In de kuststrook, een smalle kuststrook, liggen de temperaturen boven nul. Die overgangszone die is heel scherp. En in die smalle kuststrook vallen ook nog een paar buitjes. Nou, die komen eventjes het binnenland in, meteen op wegdekken onder het vriespunt. Dus lokaal en heel plaatselijk kan het erg glad zijn. Maar dat is dus nog wel een reden om goed op te passen. Temperaturen gaan vandaag langzaam verder omhoog. Het wordt uiteindelijk +2 in het oosten en noordoosten en +5 of +6 op de Waddeneilanden. En de zon schijnt daarbij flink. Maar ja, dat westen en noorden blijft toch gevoelig voor een enkele bui. En vooral in het noorden zullen die buien wat talrijker zijn, denk ik. Maar goed, met die hogere temperaturen moeten in de loop van de ochtend en middag die problemen op de weg wel wat minder worden tijdelijk. Nou, en die dikke winterjas hebben we nog een paar dagen nodig. Ja, ik gooi er ook even heel snel het woordje tijdelijk over de schutting. Want vanavond en vannacht gaan de temperaturen gewoon weer onder nul. Het wordt dan wel op de meeste plaatsen droog. Voordat in de avond de buien eventjes wat actiever kunnen zijn. Maar de loop van de nacht wordt het dus wel op de meeste plaatsen droog. Maar het gaat in het binnenland ook gewoon weer matig vriezen. Morgen overdag met zonnige perioden. In het oosten misschien eerst wat mist of laaghangende bewolking. 2 graden in het binnenland. In het uiterste oosten 0. In het westen iets hoger. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor de zaterdag. Het zijn nog 2 rustige dagen. Waarin de neerslagkans klein is. Zondag blijft het ook lang droog, maar in de avond gaat het regenen. En dan is de winter ons land uit. Hoe gaat het op de weg op het vriezen? Nou, Marken zei het al, gladheid in de kustgebieden. Lokaal kan het glad zijn door een winterse bui of bevriezing van natte weggedeelte. Verder is het een drukke ochtendspits toch nog geworden met ruim 700 kilometer file op de wegen. Maar een paar plaatsen heb je echt veel vertraging. A1 Amersfoort Amsterdam. Bij Muiden 14 kilometer file met 40 minuten oponthoud. Na een ongeluk zijn alle rijstroken daar wel weer vrij. Bij Wieringenwerf op de A7 vanuit Hoorn naar Den Oever staat 5 kilometer file met 50 minuten vertraging. Een uur vertraging heb je op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij Driebergen. 17 kilometer file daarna een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. En ook een uur vertraging op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort bij Hoevelaken. 14 kilometer file daar. Tot slot de N57. Er gebeurde een ongeluk vanuit Middelburg naar Brouwersdam. De weg is in beide richtingen dicht bij Neeltje Jans. Dat is voor bergingswerkzaamheden. Omrijden doe je via de Zeelandbrug. En die ligt in de N256. Jaap Robbes' nieuwste roman Schemerleven is volgens het AD Boekenpanel een van de beste boeken van het jaar. Heb je Schemerleven gelezen, dan kun je het nooit meer vergeten, schreef het Parool. Schemerleven van Jaap Robbes ligt nu in de boekhandel. Genieten van iedere dag, mijn moeders motto. Door de dementie verloor ze haar houvast. Bij Domus Magnus kreeg ze haar levensvreugde terug. Zo zie ik haar graag. Fijn oud worden vraagt om de beste zorg en een mooie woonomgeving. Maar wat Domus Magnus echt bijzonder maakt, is dat bewoners leven zoals zij dat willen. Kijk op domusmagnus.com. Onvergetelijk en indringend. De nieuwste roman van Jaap Robbes, Schemerleven, ligt nu in de boekhandel. Wordt Bosnië het volgende front in Europa? Oekraïne heeft een nieuwe oorlog in Bosnië slechts uitgesteld, vrezen ze hier. Bram Vermeulen ziet een smeulend conflict waar Poetin graag een lont in steekt. Vanavond, 21:15, VPRO NPO 2, Frontlinie. Voormalig kindsoldaat Dominique Ongwen uit Oeganda hoort van de rechter van het internationaal strafhof in Den Haag of zijn straf 25 jaar cel blijft. Vorig jaar werd hij schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. We gaan tussen 2002 en 2005 in Noord-Oeganda. Hij was toen commandant van de terreurgroep Leger van de Heer. Thijs Bouwknecht, onderzoeker bij het NIOT, het Nederlands Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocide Studies, en gespecialiseerd in internationaal strafrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is een heel veel besproken zaak. Had dat ermee te maken dat Ongwen zowel dader als slachtoffer is? Dat is zeker de controverse in de zaak. En daar gaat het Hof van Appel vandaag waarschijnlijk ook nog steeds op in. Het feit is dat Ongwen zelf op zijn 9e gekidnapt is door het verzetsleger van de Heer in Oeganda. En voor die organisatie, een terreurmilitie eigenlijk van jongeren, gigantisch veel misdrijven heeft moeten plegen. En dat is ook een beetje zijn verweer. Hij zegt, ik werd gedwongen door Joseph Kony, de leider van het verzetsleger van de Heer. En ik had eigenlijk geen keus en ik ben ook geïndoctrineerd en opgegroeid in de jongerenmilitie. En eigenlijk ben ik slachtoffer en niet dader van oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid, die hij overigens ook niet ontkent. Maar die heeft hij dus later, na zijn 18e, in zijn jonge 20e jaren, ook wel gepleegd. Maar hij zegt dus dat hij dat onder dwang heeft gedaan. En daar ligt vandaag echt de controverse, omdat het Hof hem eigenlijk een van de hoogste straffen heeft opgelegd. En ja, dat is 25 jaar celstraf. Ja, hij heeft in de tijd in 2015 ook zichzelf aangegeven. Is dus schuldig bevonden, op basis waarvan werd hij toch schuldig bevonden? Nou, er is wel veel bewijs over wat het verzetsleger van de Heer in Oeganda heeft gedaan in de beginjaren 2000. Er zijn bijvoorbeeld veel intercepts van radiocommunicatie tussen legereenheden van het Oegandese leger, maar ook van het verzetsleger van de Heer. En daarop is Ongwen zelf vaak te horen dat hij bijvoorbeeld in een dorp is geweest, dat dorp heeft aangevallen en daar geplunderd heeft, gemoord heeft, verkracht heeft, kinderen heeft gekidnapt. Dus het bewijs is eigenlijk heel sterk in deze zaak dat hij betrokken is geweest bij hele ernstige misdrijven. En daarom is dat ook vandaag eigenlijk niet de vraag. Het gaat niet meer over de feiten, nee, maar het gaat eigenlijk over de vraag van in welke mate is Ongwen nu strafrechtelijk daarvoor ook echt verantwoordelijk en was hij in die tijd toerekeningsvatbaar? Dat lijkt me ook een hele moeilijke vraag. Dat is een gigantisch moeilijke vraag. En er zijn zeker vijf psychologen en psychiaters gehoord in de strafzaak in de eerste aanleg. De meeste overigens voor het bureau van de aanklager. Die hebben telkens gezegd, ja, Ongwen leidt vandaag de dag aan posttraumatische stress. Maar tussen 2002 en 2005, daar kunnen we eigenlijk niks over zeggen. En we denken eigenlijk dat hij toen volledig bij zinnen was. De verdediging heeft daar wel anders over gedacht. En ook experts die in het hoger beroep zijn gehoord zijn hier nog steeds heel erg kritisch over. En dat is dus eigenlijk ook een van de belangrijkste elementen vandaag, waar de rechters een uitspraak over moeten doen. En eigenlijk moeten bepalen dus niet of hij schuldig is of onschuldig is, maar of er misschien toch nog verzachtende omstandigheden zijn die zijn strafmaat wellicht omlaag kunnen brengen. Ja, kan daarin ook meespelen hoe anderen in dezelfde soort situatie als hij hebben gereageerd? Dat als zij minder erg tekeer zijn gegaan, dat het hem dan wel meer aan te rekenen is? Ja, dat is een hele moeilijke vraag en ook heel moeilijk te onderzoeken. Hij was uiteindelijk wel commandant in dat verzetsleger van de Heer. Dus dat betekent wel dat hij betrokken is geweest bij het leidinggeven aan andere kinderen. Dus je kan inderdaad wel zeggen dat hij meer schuld of meer verantwoordelijkheid draagt over wat er gebeurd is, omdat hij toch een leider was in die organisatie. Maar dat neemt niet weg dat hij zelf op zijn 9e ontvoerd is en ook zelf die misdrijven heeft ondergaan. Overigens is het ook nog zo dat er tussen de 20.000 en 30.000 kinderen zijn ontvoerd in die periode in Oeganda. Maar hij is eigenlijk tot op de dag van vandaag de enige die ook echt berecht is. In Oeganda is niemand berecht, maar ook bij het strafhof is hij de enige. De rest van de kindsoldaten in Oeganda heeft bijvoorbeeld amnestie gekregen. En dat is eigenlijk ook wat hij wil. Hartelijk dank. Het is dus afwachten wat het wordt vandaag. Historicus Thijs Bouwknecht van het NIOT. Verpleegkundigen in Engeland, Wales en Noord-Ierland leggen massaal het werk neer. Ze hopen op die manier loonsverhoging af te dwingen. Het Verenigd Koninkrijk heeft op dit moment te maken met een golf aan stakingen. Want behalve de verpleegkundigen leggen ook machinisten, buschauffeurs, douaniers en postbezorgers af en aan het werk neer. Correspondent Fleur Launsbach, jij bent bij een van de ziekenhuizen in Londen. Wat vertellen stakende verpleegkundigen daar? Ja, ik sta bij een picket line, zo heet het hier. Dat is een rij die ze vormen voor het ziekenhuis om hun collega's tegen te houden naar binnen te gaan. Om zo dus ook aandacht op hun staking te richten. En ja, verpleegsters die weglopen bij hun patiënten, dat is nog nooit gebeurd. En het gaat hier om salaris, maar als je met mensen praat, het gaat om veel meer dan dat. Het gaat om een structureel tekort aan personeel. Verpleegsters hier die vertellen dat ze zoveel bedden hebben waar ze voor moeten zorgen. Dat ze niet meer naar de wc kunnen. Dat ze niet even pauze kunnen nemen, geen water kunnen drinken. Dat ze zoveel overuren draaien en die werkdruk zo hoog is. En dat ze dan vervolgens zelf naar een voedselbank moeten om extra eten te halen. Omdat ze ook niet rondkomen van het salaris met die stijgende prijzen die we hier zien. Dus ja, zij zeggen op dit moment, kijk, staken is natuurlijk een risico, ook voor patiënten. Maar eigenlijk is elke dag hier gevaarlijk voor patiënten onder deze werkomstandigheden. Dat het gevaarlijk is, merken de patiënten dat? Nou ja, iets meer achtergrond over het Britse zorgsysteem. De NHS, dat is een landelijk zorgstelsel en dat is gratis voor iedereen. En dat is eigenlijk een soort van bron van nationale trots, zou je kunnen zeggen. Zeker in een land waar de verschillen tussen arm en rijk echt best extreem zijn. Maar eigenlijk is het probleem al heel lang dat het uit zijn voegen barst. Het is de grootste werkgever van het land. Maar je kan er eigenlijk niet genoeg geld tegenaan gooien en niet genoeg personeel tegenaan gooien. Het blijft een soort van chronisch tekort hebben aan van alles. En inmiddels is het inderdaad ook zo dat dus het gebrek aan beschikbare bedden, dat leidt inderdaad tot noodsituaties. En dat hoor je hier ook van verpleegsters. We hebben een hele lange wachtlijst. Mensen die 7 miljoen mensen die op een operatie zitten te wachten. En ook bijvoorbeeld ambulances, die komen veel te laat aan bij mensen in nood. Dus die verhalen over de falende zorg, die hoor je nu eigenlijk steeds vaker van mensen. Je hoort het in de media. Ik sprak zelf deze week een familie die een kindje van 5 hebben verloren. Die oorspronkelijk keelamandelontsteking had. Later werd het een longontsteking. Maar hij werd alsmaar niet opgenomen in het ziekenhuis omdat ze een tekort hadden aan personeel. So I attended the hospital. I said, look, he's struggling with his breathing. Can you please help him? He needs help. Why is he breathing like this? He's struggling. So they said, we don't have any doctors available at the moment. You may be waiting a long time before you see a doctor because we've only got one doctor in at the moment and he's taking care of all the children. And also after midnight, he takes care of the adults as well. So this is only one doctor we've got. So you might be waiting a long time before you see a doctor. Ja, dat is dus Sahir Ahmed, die sprak ik eerder deze week en die vertelt, er waren geen dokters beschikbaar, ze bleven ons maar vertellen, er zijn geen bedden, er zijn geen artsen en daardoor konden ze zijn neefje niet helpen. Die is uiteindelijk zo ziek geworden van die ontsteking dat hij is komen te overlijden. Er zijn natuurlijk twee kanten van dit verhaal, het wordt nu ook onderzocht door een onafhankelijke jury, maar dit is een van de verhalen die langskwam. Ja, en dus niet alleen de gezondheidszorg wordt gestaakt vanwege dit soort toestanden. We hoorden ook al de machinisten, postbezorgers enzovoort. Dat zijn gelijksoortige redenen dat het allemaal onder druk staat. Ja, dus we zien echt nu een soort van samenkomst van allerlei sectoren, publieke sectoren die aan het staken zijn. Vanaf nu tot en met 10 januari staakte elke dag wel één beroepsgroep inderdaad. Van onderwijzers tot brandweermannen, buschauffeurs, van alles. En wat zit daarachter? Nou ja, inflatie, de kosten van mensen die gaan gewoon enorm omhoog. En het salaris komt er niet bij in de buurt. En er is ook frustratie over jaren van bezuinigingen, waardoor mensen geen buffer hebben en er gewoon al te lang op achteruit gaan. De regering zegt twee dingen eigenlijk. Het is onbetaalbaar als we al die verhogingen gaan doorvoeren. En ten tweede, dan maak je ook die inflatie erger. Dus het is een soort van padstelling. En daar staat het nu op. En ondertussen zien we allerlei stakingen. Correspondent Fleur Launsbach vanuit Londen.

En volgens het Duitse tijdschrift Kicker kan Marokko het toernooi met opgeheven hoofd verlaten. Een van de uitblinkers bij Marokko dit toernooi was Sofyan Amrabat. Maar hij kon kort na de wedstrijd nog niet echt genieten. Heb je in de gaten wat jij hebt laten zien? Ja, kijk, natuurlijk krijg je het een beetje mee. Maar als je op het WK bent, je zit eigenlijk afgeschermd van iedereen. Je zit in een tunnel. Het enige wat je doet is concentreren op de wedstrijden, herstellen en weer, weer aan de bak. Misschien achteraf straks als we hier weg zijn en we terug kunnen kijken op een mooi toernooi. Maar wat ik zeg, nu is het voor heel zuur. Ja, als je net verloren hebt, dan heb je dat soort reflectie nog niet. Dat snap ik wel. Nee, maar dit maakt hem natuurlijk ook zo goed. Ja, dat hij per se eigenlijk wil winnen. Als je dit al genoeg zou vinden van ik was gewoon goed, dan haal je dit al niet. Trouwens, de Franse president Macron is ook fan van Amrabat. Macron zou na de wedstrijd de kleedkamer van Marokko in zijn gegaan en noemde Amrabat de beste middenvelder van het toernooi. In het Amerikaanse vrouwenvoetbal komt stelselmatig seksueel wangedrag en emotionele mishandeling voor. Sportwebsite The Athletic schrijft daarover. Een speciaal team deed 14 maanden onderzoek en hoorde verhalen van wangedrag bij meer dan de helft van de clubs in de hoogste Amerikaanse profcompetitie. Volgens de onderzoekers kon dat gebeuren doordat er een verrotte cultuur heerst en instanties hun werk niet goed doen. Het onderzoek werd ingesteld nadat bekend werd dat een voetbaltrainer 2 speelsters seksueel had misbruikt. Daarna kwamen meer speelsters naar buiten met verhalen over grensoverschrijdend gedrag in het Amerikaanse vrouwenvoetbal. En op het NK tennis heeft een verrassende naam zich geplaatst voor de kwartfinales, meldt de Telegraaf. Alek Dekkers won in de eerste ronde van de als derde geplaatste Gijs Brouwer. Brouwer was dit jaar haalde nog de tweede ronde van de US Open en pakte in 2020 de Nederlandse titel. Dekkers won dus van hem, 22 jaar en de nummer 546 van de wereld. En hij heeft het tennistalent niet van een vreemde. Dit is de zoon van oud-Wimbledon-winnaar Richard Krajicek. Aha. Het is de achternaam van mama. Hij heeft de achternaam aangenomen van zijn moeder, schrijfster Daphne Dekkers. Want zonder de naam Krajicek hoopt Alek wat minder druk te ervaren. Nou, dat lijkt in ieder geval dit NK dus goed uit te pakken. Robert Vriezen, hoe gaat het op de weg? Nou, altijd nog 700 kilometer file bij elkaar. Dus nog steeds een drukke ochtendspits. In de kustgebieden kan het nog glad zijn door winterse buien en bevriezing. Veel vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Bij Driebergen gebeurde namelijk een ongeluk. Er zijn nog steeds 2 rijstroken dicht. Dat resulteert in 16 kilometer file en 1,5 uur vertraging. En een uur vertraging op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken 13 kilometer file. Maar de weg is daar wel weer vrij. Everything was wrong since me and my baby parted. All day long I'm walking cause I couldn't get my car started. Later from my job and I came for to check it. I wish somebody come along and run it to the record. Come on, since me and my baby parted. Come on, I can't get started. Come on, I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to the record. Everything is wrong since I've been without you. Every night I live with thinking about you. Every time I phone sounds like thunder, some stupid guy trying to reach another number. Come on, since I've been without you. Come on, always thinking about you. Come on, phone sounds like thunder, some stupid guy trying to reach another number. Everything is wrong since I last saw you, baby. I really want to see you, and don't mean maybe. Doing everything, trying to make you see that I belong to you, honey, you belong to me. Come on, I wanna see you, baby, come on. I don't mean maybe, come on. I'm trying to make you see that I belong to you, and you belong to me. Come on, I gotta see you, baby, come on. I don't mean maybe, come on. I gotta make you see that I belong to you, and you belong to me. Come on. Come on, come on, come on. Come on van The Rolling Stones. Het is 7:07. Iedereen die een spaarrekening had bij DSB Bank kan vandaag nog een aanvraag doen om misgelopen rente over het spaargeld terug te krijgen. Na vandaag gaat het loket dicht en is het helemaal klaar met de bank van Dirk Scheringa. De man die het allemaal regelt met die rentevorderingen is Rudy Dauma. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel mensen hebben hun geld nog niet teruggevraagd? Ik denk dat we nu ongeveer nog op 150.000 mensen zitten die nog in totaliteit 13 miljoen op kunnen halen. Dat zijn behoorlijke cijfers. Veel mensen en grote bedragen. Ja, zeker, zeker. Nou, gelukkig hebben nog veel meer mensen en de nog hogere bedragen opgehaald. Want we hebben nu uiteindelijk wat er in totaliteit klaar lag om uit te betalen aan de schuldeisers was 43 miljoen. En daarvan is inmiddels 30 miljoen al bij de mensen terechtgekomen. Ja, maar goed, 13 miljoen dus nog niet. Dat is ook een behoorlijk aandeel van het bedrag. Moeten mensen zich per se zelf melden? Want u heeft toch, neem ik aan, ook wel een lijst met de spaarders? Ja, zeker. Alleen dat is informatie die is ook al 13 jaar oud. En in 13 jaar is er veel gebeurd bij verschillende mensen natuurlijk. Want wij willen wel zorgen dat het geld bij de goede mensen terechtkomt. Dus dat betekent dat mensen zich wel moeten identificeren, et cetera. En inmiddels, mensen kunnen overleden zijn of mensen kunnen gescheiden zijn. En dat maakt dat het wel belangrijk is dat ze zichzelf moeten melden en identificeren. En aangeven waar ze het geld op welke bankrekening ze dat willen ontvangen. Ja, want heeft u enig idee waarom mensen zich niet melden? Nou, wat je in de statistieken ziet is dat inderdaad de bedragen met de hoogste rentevorderingen, dat loopt heel goed. En de kleinere rentevorderingen, de lagere rentevorderingen, dat blijft wat liggen. Gemiddeld ligt er nu nog zeg maar €85 per persoon die nog niet is opgehaald. Ja, dat mensen denken, nou laat maar zitten. Dat is best wel serieus geld. Ja, misschien. Ik weet het niet. Dat kan ik niet zien. Maar dat is wel een feit dat de hogere bedragen worden opgehaald en de kleinere die liggen nog op de plank. Als die 13 miljoen nou overblijft, wat gebeurt er dan mee? Ja, dat is in de aanloop naar dit hele proces is dat met de schuldeisersdelegatie zeg maar afgesproken hoe we daarmee omgaan. En dat is vastgelegd in een akkoord waar iedereen een klap op gegeven heeft, inclusief de rechtbank. En dat betekent dat destijds is afgesproken dat alles wat niet wordt opgehaald gaat uiteindelijk naar de Nederlandse bank. Ah, dus de Nederlandse bank die krijgt dan die 13 miljoen en dat komt dan gewoon in de algemene middelen, zou ik maar zeggen. Nou, de Nederlandse banken met de aangesloten banken die hebben ook een grote vordering. Verreweg de grootste vordering, zeg maar. Omdat die natuurlijk tijdens het faillissement de spaarders het geld teruggegeven heeft voor het depositogarantiestelsel. Uh-huh. Dus die hebben een grote vordering. En in dat akkoord met die schuldeisers is afgesproken dat de met alle respect wat kleinere schuldeisers, die krijgen ietsje meer uitgekeerd. Omdat er natuurlijk wel rekening is gehouden destijds dat niet iedereen het op zou komen halen. Dus er is aangegeven toen in dat akkoord iets meer voor de kleine schuldeisers. En wat niet wordt opgehaald, dat komt de banken toe tezamen met de kosten die nog gemaakt moeten worden voor de verdere afwikkeling. Is het na vandaag helemaal klaar? Ja, het meest markante punt is wel dat onze kantoorlocatie in Wognum, waar we jarenlang natuurlijk domicilie hebben gehouden, dat ook echt het huurcontract 31 december afloopt. En de burelen nu ook echt leeg zijn en wij onze weg hebben gevonden naar wat flexplekken elders. Maar dat markeert inderdaad wel het einde van een tijdperk. Dank u wel, Rudy Douma. Die houdt zich dus bezig met de afwikkeling van de rentevorderingen bij DSB Bank. NPO Radio 1. Spraakmakers. Het is beroerd gesteld met de leesvaardigheid van Nederlandse kinderen. Lezen is natuurlijk hartstikke belangrijk en staat eigenlijk aan de basis van alles wat je verder doet in het leven. Een studio met bevlogen gasten. Het probleem ligt al eerder bij de lesmethodes begrijpend lezen op de basisschool. Dat zijn geen leuke teksten. Luisteraars die meedenken over de inhoud. We hebben nu onderwijzers en docenten en leraren die ook al niet zoveel gelezen hebben. De vertrouwde nieuwsquiz. De vraag is wat bedoelen we? Oftewel, waar gaat het over? Het Mediaforum. En Stand.nl. KRO-NCRV met spraak. Spraakmakers, zometeen van 9:30 tot 11:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bedrijven weten al bijna 30 jaar dat ze volgens de wet zo min mogelijk plastic moeten gebruiken voor hun verpakkingen. Maar gebeurt dat ook? Zembla onderzoekt waarom flessen van bekende merken, zoals Robijn, veel meer plastic bevatten dan die van andere fabrikanten. Zembla, vanavond, 8:30, BNNVARA, NPO 2. Gebruik jij in deze donkere dagen ook vaker een batterij? Voor de lampjes op je fiets of in de halsband van je hond? Lege batterijen? Lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van terugkomen met de vuilste was en de mooiste verhalen. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. Wij houden van zon in de ogen, zee in het haar, levendige pleinen en stille straatjes. Van boom in de sneeuw en bam op Insta. Van all in of alles zelf. Varen, drijven, go with the flow. Zelf ontdekt of graag geholpen. Met achter elke bocht een nieuwe wauw. Vakantie. Wij houden van jou. It's a Sunweb holiday. Sunweb. 9 batterijen? Lever ze in bij de drogist. Ik geef een kerstpakket dat levens redt. Omdat ik geen arts of verpleegkundige ben, maar op deze manier toch zieke of gewonde mensen kan helpen. Geef ook een kerstpakket dat levens redt op artsenzondergrenzen.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De Algemene Onderwijsbond wil dat in 2030 alleen nog bevoegde leraren voor de klas staan. En voor 200.000 werkenden komend jaar een magere loonsverhoging. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Onder andere medewerkers van dierentuinen in de GGZ, apothekers en visverkopers gaan er volgend jaar financieel nauwelijks of niet op vooruit. Ze werken in sectoren waarin voor komend jaar een relatief lage loonsverhoging is afgesproken. Volgens werkgeversorganisaties worden de laatste maanden loonsverhogingen afgesproken van meer dan 6% per jaar. Maar in de genoemde sectoren gaat het voor komend jaar om maximaal 2,5%. Dat geldt voor zo'n 30 cao's waar ruim 200.000 werknemers onder vallen. Blijkt uit gegevens van werkgeversorganisatie AWVM. De man die de echtgenoot van de Amerikaanse politicus Nancy Pelosi eind oktober in hun woning in San Francisco aanviel met een hamer, had het op meer publieke figuren gemunt. Dat heeft een agent verklaard die de verdachte op de dag van de aanval verhoorde. De dader had onder andere acteur Tom Hanks, de zoon van de Amerikaanse president Joe Biden, Hunter, en de democratische gouverneur van Californië in het vizier. Paul Pelosi raakte gewond toen de aanvaller de 82-jarige man met een hamer op het hoofd sloeg. Het is vandaag de laatste dag dat spaarders van de failliete DSB-bank hun achterstallige rente kunnen terugvorderen. Er is tot nu toe voor 30 miljoen euro aan rente betaald. Dat betekent dat er nog 13 miljoen over is. De DSB-bank van Dirk Scheringa ging in 2009 midden in de financiële crisis failliet. Curatoren zijn sindsdien bezig geweest met het afwikkelen van het faillissement. Het aantal werklozen is de afgelopen 3 maanden licht gedaald. In november zaten er in Nederland zo'n 364.000 mensen zonder baan. De kans op werk is de afgelopen jaren steeds groter geworden. In veel sectoren is er sprake van een personeelstekort. Het treinverkeer van de regionale vervoerder Arriva in het noorden van het land ligt vandaag plat. Machinisten en conducteurs staken voor een loonsverhoging van 10%. NS-treinen naar Groningen en Leeuwarden rijden wel. Het actievoerend personeel had voor vandaag alleen een staking in Friesland aangekondigd. Maar vanochtend vroeg besloot Arriva om dan ook geen treinen in Groningen te laten rijden. Het weer, het kan in het noorden en langs de westkust verraderlijk glad zijn door ijzel en natte sneeuw. Het einde van de middag en vanavond is er opnieuw kans op gladheid. Verder is het de hele dag rond het vriespunt. Morgen in het oosten veel bewolking, in het westen schijnt dan de zon bij 0 tot 3 graden. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Ja, Wouter zei het ook al. In de kustgebieden is het nog oppassen voor gladheid. Er is een drukke donderdagochtendspits met de meeste vertraging op dit moment op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Want met Driebergen is een ongeluk gebeurd. Er staat 15 kilometer file met 2 uur vertraging, want er zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via Barneveld over de A30 en de A1. 1,5 uur vertraging op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort is de weg dicht bij knooppunt Hoevelaken. Er staat 14 kilometer file. En ook dicht is de N57, de weg Middelburg. Burg-Brouwersdam en wel in beide richtingen bij Neeltje Jans. In beide richtingen dus omrijden via de Zeelandbrug en die ligt in de N256. Ster. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie.

En Boluarte, ja, die staat er een beetje tussenin. En zij wilde inderdaad eerst haar termijn volmaken. Maar nu brengt ze die verkiezingen steeds meer naar voren. Dus ja, dit is eigenlijk een van de weinige keuzes die ze had. Dit moest ze wel doen. Tegen de oud-president Castillo dus zijn intussen 18 maanden gevangenisstraf geëist. Hoe kwamen de aanklagers tot die eis? Ja, dat is niet echt een eis van de aanklagers. Dat is meer een voorarrest, een enorm lang voorarrest, dat wel, van 18 maanden. Want ja, Castillo is aangeklaagd voor rebellie. Hij wilde dus het parlement ontbinden. Hij is vervolgens afgezet en hij zou de grondwet daarbij aan zijn laars gelapt hebben eigenlijk. Er lopen ook nog onderzoeken naar corruptie tegen hem. Dus ja, er worden gewoon nog heel veel onderzoeken naar hem gedaan. Vandaar dat hij in voorarrest blijft zitten. Hij had ook politiek asiel aangevraagd in Mexico. Maar hij moet gewoon in de gevangenis blijven. Correspondent Boris van der Spek. Reactie aan de redactie. We horen dit uur nog Thijs Rovers van de Algemene Onderwijsbond. Die wil dat alle kinderen in 2030 les krijgen van een bevoegde leraar. En Bertus had daar nog een vraag over. Is onbevoegd lesgeven eigenlijk niet van alle tijden, vraagt hij zich af. Dat hebben we nog even voorgelegd aan Thijs Rovers. Ja, dat is helaas een misvatting. Leraar is een beschermd beroep. Je hebt er echt een opleiding voor nodig. Dat was in het verleden ook al zo, dus dat is niet veranderd. Ik heb het met onbevoegd ook niet per se over mensen die al bezig zijn met hun lerarenopleiding. Dat gebeurt eigenlijk al heel lang dat die worden ingezet. Met onbevoegd bedoel ik mensen die geen diploma hebben en ook niet de intentie hebben om een diploma te halen. Dus dat is het verschil. Helemaal duidelijk, denk ik. Ja, in het nieuws vanochtend ook de resultaten van de eerste marathon op natuurijs van deze winter in het Friese Burgum. Voor de liefhebbers bij de vrouwen won Maaike Verwij en Gary Hekman was de snelste bij de mannen. Maar gisteren hadden we het nog over Burgum en vandaag noemen we het dan weer Burgum, veel mensen op. Dus wat is het nou eigenlijk? Of is die plaats in één keer van naam veranderd? Overnacht? Ja, nou, wij waren ook een beetje verwarring gisterochtend. Ja. Nou ja, het verhaal is dit. De meeste Friese plaatsen hebben natuurlijk een Friese en een Nederlandse naam. Ja. En één van die twee namen is de officiële. Wij gebruiken de officiële. En dat kan of Fries zijn of Nederlands. Dat loopt dus door elkaar heen een beetje. Dus wij gebruiken Leeuwarden, niet Ljouwert, omdat Leeuwarden de officiële naam is. Nou, om het wat lastiger te maken nog, was sommige plaatsen, er was vroeger de Nederlandse naam de officiële, maar nu is dat de Friese. Okay. En dat is dus bij Burgum, was vroeger Bergum, en nu is het officieel Burgum. Dus wij dachten gisterochtend nog dat het Burgum was. En het is inmiddels de officiële Burgum. Dus het is Burgum, definitief. Totdat ze de officiële naam weer veranderen. Maar dat hoop ik niet. Niet ingewikkelder maken nou dan het al is. En nog meer ijsnieuws vanochtend. Ja, wat wil je met deze temperaturen? In de afgelopen dagen mochten de nieuwe vrijwillige ijsmeesters aan de slag bij de verschillende clubs. Bijvoorbeeld Bianca Fikema, de eerste vrouwelijke ijsmeester van ijsclub Buffalo in Groningen. RTV Noord stelde haar een vraag die veel bij onze luisteraars losmaakt. Hoe noem je eigenlijk een vrouwelijke ijsmeester? Ja, ijsmeesteres zou ik zeggen. Ja, is dat zo? Ja, nou, okay. Ja. Ja, nou ja, het is wel grappig. Kijk, ik ben natuurlijk sowieso al enig vrouwelijk lid van deze ijsclub in het bestuur. Dus wat dat betreft is me dat niet vreemd. Voor de rest kom ik niet zo heel veel ijsmeesteressen nog tegen de laatste tijd. Maar wie weet komt dat nog. Ja, ijsmeesteres. Wij moesten die hier ook al een beetje aan wennen. En we kregen veel reacties binnen van luisteraars. Zo appt David, moet het niet eerder ijsjuf zijn? Nee, beetje, want volgens mij is meester in dit geval niet degene die voor de klas staat. Nee, precies. Maar het bedoelt in de zin van dat je een meesterwerk aflevert. Ja. Iemand die goed is in zijn vak. Ja, dan heeft Pierre nog. Ja, wat zeg je tegen een vrouwelijke ijsmeester? Een vrouwelijke acteur is een actrice en een vrouwelijke ombudsman is een ombudsman. Ja, dus dat kan soms veranderen. Trouwens, de kinderombudsvrouw wil zelf weer ombudsvrouw genoemd worden. Om het even ingewikkeld te maken. Ja, maar niet de Kouverboer. Dus in die zin. Precies, de kinderombudsvrouw is de kinderombudsvrouw. Maar onze omroepombudsman is ook een vrouw. En die wil weer Margot, genoemd worden. En die wil dat het ombudsman is, omdat zij zegt het komt uit het Scandinavisch, ik geloof Zweeds. Ja. Afijn. Nou ja, het is helemaal ingewikkeld. Bertus zegt, de mannelijke vorm is altijd goed. Het zegt namelijk niets over het geslacht. IJsmeester is gewoon IJsmeester. Ja, vind ik ook een beetje ingewikkeld. Maar het is volgens mij voor een groot deel een gevoelskwestie. Als we nou gewoon ijshoofd maken, dan heb je het gevoel dat het voor man of vrouw kan gelden. Doen we dat. 3 voor de dag. In Brussel vergaderen de Europese regeringsleiders. De EU-top duurt tot en met morgen. Correspondent Ardy Stemmerding in Brussel. Wat is het belangrijkste onderwerp? Nou, dat leek van tevoren te worden migratie. Hè? Je weet het. Natuurlijk, Rutte heeft ook in Nederland gezegd dat we willen de instroom beperken. Vanuit Italië zijn geluiden dat ze willen dat er natuurlijk niet constant maar mensen vanaf boten weer bij hen terechtkomen en daar de asielprocedure ingaan. Maar inmiddels is wel duidelijk dat ze het daar vandaag wel gaan over hebben. Maar dat er geen belangrijke conclusies op dat onderwerp staan te verwachten. En dus gaan ze wel heel veel bespreken. Maar nou echt een onderwerp dat eruit springt, dat is er eigenlijk niet meer. Sinds afgelopen weekend is in het Europees Parlement heel veel ontstaan over een omvangrijk corruptieschandaal. Gaan de regeringsleiders het daar over hebben, denk jij? Nou, ik had net Roberto Metsola, die liep langs, de voorzitter van het Europees Parlement. Die is er traditiegetrouw bij, moet ik zeggen, bij deze toppen. En ja, die gaat het hier natuurlijk zeker over hebben. Kijk, en tot nu toe hoor je vanuit de leiders vooral terug van, nou, goed om daar even naar te luisteren, maar dit is toch vooral een zaak van justitie en het Europees Parlement. Maar het wordt toch wel heel interessant om te horen of het misschien wat verder gaat. Want hè, neem bijvoorbeeld een luchtvaartverdrag dat is afgesloten. Onder andere ook met instemming van de Europese Raad. Dus de ministers, de minister-presidenten die vandaag bij elkaar zijn gekomen. Je vraagt je toch af, is dat wel helemaal zuiver? Hè? Als ook het Europees Parlement, dat er ook mee moest instemmen, corruptie heeft gehad. Dus interessant om te zien wat daar naar buiten komt. Ardi Stemmerding vanuit Brussel. Vandaag staat de nieuwe maatregel voor gezinshereniging ter discussie in de rechtszaal. De zaak draait om Mustafa, een Turkse leraar die vanwege zijn politieke opvattingen Turkije ontvluchtte. Hij vroeg in 2021 in Nederland asiel aan. Zijn kinderen moeten nog tot mei 2023, dus komende mei, in Turkije blijven. Redacteur asielzaken Rolinde Hoorntje legt uit wat de uitspraak van de rechter betekent. Kijk, het is nog steeds een uitspraak tussen twee partijen. Dat was eigenlijk ook al zo bij die vorige uitspraak in Haarlem. Maar het verschil is wel dat het is een wat hogere rechter. Kijk, Van den Burg heeft ook gezegd na die vorige uitspraak, ik wil dat een hogere rechter zich eerst hierover buigt. En dat komt omdat lagere rechters meer rekening moeten houden met de uitspraak van hogere rechters dan die van op een gelijk niveau. In praktijk zullen ze dus deze uitspraak zeker wel als richtgevend gaan zien. Ze mogen er wel gemotiveerd van afwijken. Maar ik had bijvoorbeeld de voorzitter van de Vereniging voor Asieladvocaten aan de lijn. En die dacht niet dat de rechters dat snel zullen doen. Want zo'n uitspraak op beroep, zoals ik al zei, dat weegt echt wel behoorlijk wat zwaarder dan een uitspraak van een voorzieningrechter. In de rechtbank van Den Haag dient een kort geding van 5 Surinaamse stichtingen tegen het kabinet over de Nederlandse excuses voor het slavernijverleden. Ze eisen dat die nog niet op 19 december worden gemaakt. Verslaggever Roel Pauw is er straks bij in die rechtbank. Roel, kun jij nog even op een rijtje zetten wat hun grootste bezwaren zijn tegen die datum? Ja, ze vinden 19 december, dat is dus al over 4 dagen te vroeg. En wel om 2 redenen. In de eerste plaats lopen er nog allerlei onderzoeken naar de precieze rol van Nederland bij de slavenhandel, zeggen ze. Onlangs bijvoorbeeld heeft het Koninklijk Huis aangekondigd daar onderzoek naar te gaan doen. En deze stichtingen zeggen dat je de uitkomst van dat onderzoek eerst moet afwachten, omdat je anders niet weet waar je nou eigenlijk precies excuses voor gaat aanbieden. En de andere reden waarom deze stichtingen zeggen dat het te vroeg is, 1 juli, op zijn vroegst 2023, zou een veel betere datum zijn, want dat is de dag waarop 160 jaar geleden de slavernij werd afgeschaft. Dat feit wordt ook al jaarlijks herdacht en heeft dus veel meer betekenis dan de nogal willekeurig gekozen datum van 19 december. Dus ze hebben moeite met wat er gezegd gaat worden, maar ook vooral de datum. Kan de rechter hierin iets betekenen? Kan die dat bij het kabinet wel afdwingen? Nou, dat is denk ik nog wel lastig, want de rechter zou dan van oordeel moeten zijn dat er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur aan de kant van de regering. En dat er in de besluitvorming te weinig rekening is gehouden met de belangen van deze stichtingen. En dat moet dan ook nog juridisch laakbaar zijn. Dus ik ben zelf ook wel benieuwd welke kant het kwartje op gaat vallen vandaag in Den Haag. Roel Pauw vanuit Den Haag te horen vandaag. Spraakmakers na 9:30, Guilaine Plag. Ja, er is lang over gedebatteerd, hè, tot in de late uurtjes. Maar het prijsplafond, dat komt er bij de energie. We hebben straks Cora van Nieuwenhuizen te gast van Energie NL, de brancheorganisatie van energiebedrijven. En de kracht van de natuur. Als je een lange dag hebt gehad, als je overspannen bent, wordt ook vaak gezegd, joh, maak een mooie wandeling, ga de natuur in, dat doet je goed. Dat doet de mens ook vaak goed. Waarom maken we dan niet veel meer gebruik van de natuur, ook nu er bijvoorbeeld zoveel wachtlijsten zijn in de GGZ? Onze spraakmaker Renske Visser, die zet zich daar heel erg voor in. We gaan straks met haar praten over dat het ook zeker niet zweverig is, maar dat het gewoon evidence-based is, zoals we dat dan noemen, oftewel wetenschappelijk aangetoond. En we beginnen zo meteen eerst met het aantal ZZP'ers. Dat wordt steeds groter en groter, met name in de zorg. Is dat goed of slecht? Bespreken we zo meteen in Stand.nl. Dat bij Kilena. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag. NPO Radio.